چیپ بجبی ہونا, ولا تو ساقر, ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت اس طرح بیٹھا رہتا ہے, آپ اس سے بات کریں, ہاں کیا ہے, اس آدمی کو کوئی اخلاقیات آتے نہیں کہ اسمائلنگ فیس سے آپ سے بات کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا, لا تحقرن من الحسنات شیئا, نیکی کو آپ چھوٹا نہ لیں, نیکی کو آپ ہلکا نہ سمجھیں, نیکی نیکی ہوتی ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا بڑا ویلیو اور بہت بڑی پرائز ہے. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال عليه الصلاه والسلام, حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کسی انسان اور مسلمان سے اسمائلنگ فیس ملے, دیٹ از آلسو ا نیکی اینڈ حسنہ, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی ول گیو یو ریوارڈ, ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ. صحیح, ولو ان, حضور نے کتنی پیاری بات کی کہ نیکی نیکی ہوتی ہے, بٹ دیٹ مسٹ بی فار مسے کا فرما. رات میں نے بتا دیا تھا کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 4 لاکھ حدیث سے اپنی کتاب کے لیے 4000 حدیث کا انتخاب کیا ہے, اور پھر 4000 سے میں نے عمل کے لیے 4 حدیث کا انتخاب کیا تھا, اور چاروں کے چار میں نے رات بتلا دیے تھے, تو اس میں ایک یہی ہے. ولا تو صغر حدك للناس, اور آپ منہ نہ موڑیے, لا تعلق نہ بنیے انسانوں سے, انسانوں کے ساتھ تعلق رکھیں, انسانوں کے ساتھ تعلق رکھیں, کیونکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی تنہا ایک کارن میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے جائے, دیٹ از اے گریٹ نیکی. یس دیٹ از, بٹ دیٹ از ناٹ اے گریٹ, دیٹ از ناٹ اے بگ نیکی. اے بگ نیکی از ٹو بی امنگس دا ہیومن بینگ, انڈرسٹینڈ, اور ہیومن بینگ کیا کریں گے, کوئی ایک ناروا کرے گا, کوئی دوسرا ناجائز کرے گا, کوئی تیسرا ناجائز کرے گا, کوئی چوتھا ناجائز کرے گا, آپ خود بھی جائز کرتے رہے اور ان کو ناجائز سے منع بھی کرتے رہے. درمیان قار دریا تخت بندم کر رہی, بعض می گوئی کے دامن سرمکن ہوشیار باش. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے, حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا نام تھا, حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضور سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے ایک آیت پڑھی قرآن کریم کے اندر. صحابہ تو بڑے پیارے لوگ تھے, بڑے پیارے لوگ تھے, جو کچھ کر جاتے اگر کچھ غلطی ہو جاتی دوڑ کے آ جاتے, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ حضرت آپ سے ذرا تنہائی میں ایک بات کرنی ہے, تنہائی میں ایک بات کرنا. انہوں نے کہا اس میں کیا تنہائی, بس میں نے جرم کر دیا ہے, میں بتا دیتا ہوں اللہ کے نبی میں نے یہ جرم کر دیا ہے, میری سزا کیا ہے, یا اس کا کفارہ کیا ہے, یا اس کو کیسے اریسٹ کریں گے, تو سارے صحابہ کو بھی مسئلہ معلوم ہو جاتا, سارے صحابہ, حتیٰ کہ کوئی صحابی حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ زنا کا ارتکاب کر چکا تھا, اور سیدھے آئے حضور پاک کے پاس, اور ڈیر سارے صحابہ بیٹھے تھے حضور اسلام سے کہہ رہے, رسول اللہ کا اللہ کے نبی مجھے صاف کیجیے, گندا ہو گیا ہوں. حضور علیہ السلام نے اس طرح اس جانب منہ موڑا, تو وہ یہاں آ گئے کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے, حضور علیہ السلام نے اس طرح منہ موڑا, تو وہ یہاں آ گئے کہ اللہ کے نبی مجھے صاف کیجیے, حضور علیہ السلام نے اس جانب منہ موڑا کہ اللہ کے, کیونکہ حدیث شریف میں ہے ادرو الحدود ما استطعتم, یہ جو سزائیں ہیں شریعت کی, حضور علیہ السلام نے فرمایا حت الوسع, آپ سزاؤں کو دبا کے رکھیے, سزاؤں کو دبا. ہم سے جو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اسلامی نظام کیا, پوری صاحبان بات کرتے ہیں یہ اسلامی نظام کیا ہے, ہم کہتے ہیں بس پھر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور ڈاکو کے ہاتھ پاؤں دونوں کاٹے جائیں گے, اور قاتل کا سر کے ساتھ کیا جائے گا, اور زناکار کو کوڑے لگائے جائیں گے, اور سنسار کیا جائے گا. ایسی ایک فرائٹنڈ قسم کی اور ڈٹرنٹ قسم کی چیز ہم پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ فوراً الرجک ہو جاتے ہیں. اچھا, تو وہاں تو مار کٹائی سے بھرپور شاہکار, نتنگ ایلس از ہیئر, اونلی مار کٹائی سے بھرپور شاہ, نو دیٹ از, میں پاکستان میں وہاں مثال دیا کرتا تھا کہ بچہ اگر آپ پاکستانی اسکول میں آئے, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پبلک اسکول ہیئر ان امریکہ, پاکستانی اسکول میں وہاں تو ڈنڈے سے کام لیا جاتا ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے وہاں میں آپ بتاتے نہیں, ورنہ آپ نے کتنی مار کھائی ہے, میں نے بھی مار کھائی ہے بہت, کہ میں پاکستانی اسکول میں آپ ہوں گے مار, اگر ٹھیک ہے سبق کے احساس پر نہیں کریں گے کھائیں گے تو شرارت کے احساس پر کھا جائیں گے, کیونکہ وہاں تو استاد آدمی کو اسپیئر نہیں کرتا, اسپیئر دی راڈ اینڈ اسپائل دا چائلڈ, وہاں تو ان کا مقولہ ہے کہ اسپیئر دی راڈ اینڈ اسپائل دا چائلڈ, صحیح, کہ راڈ کو اسپیئر کریں تو چائلڈ اسپائل ہو گیا. میرے 2-3 استاد اب بھی زندہ ہیں اسکول کی, جن کے ہاتھ سے میں نے مار کھائی ہے, اب بھی جب میں ان سے مل لیتا ہوں تو میرے بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کیسٹ واپس آ جاتی ہے نا, وہ صبح کی سردی میں 8:30 بجے, اور پاکستان کی سردی, اور پھر NWF کی وہ سردی, اور ان سردیوں میں 4 ڈنڈے جو لگاتے ہاتھ پر, صحیح, اور کبھی کبھار مرغا بھی بنا دیتے, صحیح صحیح. لیکن میرے ایک استاد ہیں, اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھیں, اللہ اس کو خوش رکھیں, اور وہ ہمیں انگلش پڑھاتا رہا 8ویں میں 8ویں, اور اس زمانے میں 8ویں کا امتحان یہ بورڈ والے لے لیتے, ابھی تو وہ ہوم ایگزامینیشن ہوتا ہے, لیکن اس زمانے میں جس طرح ہوتا ہے یونیورسٹی کا ایگزام, یا اس قسم کا اہم ایگزام ہوتا تھا مڈل کا, تو ہمارے وہ ٹیچر وہ ہمیں انگلش پڑھاتے رہے, اور ہمیں یہ گرامیٹیکلی انگلش اس انداز سے اس نے ڈنڈے کے زور پر سکھا دیا تھا کہ اب بھی وہ جب مجھے ملے تو میں اس کے ہاتھ چوم لیتا ہوں, اس کے ہاتھ چھو لیتا ہوں کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے. گو کہ صبح سویرے وہ 8 بجے ہمیں 4-4 ڈنڈے لگا دیتے ہیں. صحیح, لیکن وہ کوئی ہمارے ساتھ دشمنی تو نہیں. لیکن اب دیکھیے, اگر ایک آدمی اپنے بچے کو اٹھا کر پاکستان اسکول میں داخل کرنا چاہے اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اور وہ کہے آپ کو کہ میں اس بچے کو اسکول لے جا رہا ہوں تاکہ صبح سردی میں اسے 4 ڈنڈے روزانہ پڑھتے جائیں اور کبھی کبھار اسے مرغا بھی بنایا جائے اور فلاں فلاں فلاں, تو آپ کہیں کیا بے وقوف آدمی ہے, اس لیے لے جاتے ہیں؟ نو, آپ اس مقصد کے لیے نہیں لے جاتے. مقصد از سم تھنگ ایلس, دیٹ از سپلیمنٹ. وہ تو عارضی قسم کی چیز ہے. اگر یہ شرارت کرے گا تو پھر مار پڑے گی, اگر یہ جرم کرے گا تو پھر مار پڑے گی, اگر یہ سبق نہیں یاد کرے گا. بیسیکلی تو آپ لے جا رہے ہیں کہ یہ سیکھ لے, سیکھ لے. تو سو از دی کیس آف اسلامک سسٹم, کہ اسلامک سسٹم کس لیے ہے؟ تاکہ سارے انسانوں کو خیر پہنچے, سارے انسان, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی ننگا نہ رہے, کوئی بے روزگار نہ رہے, ہر ایک آدمی کے گزارے کا کام بن جائے, لوگ ان پیس رہے, مینٹل پیس سارے لوگوں کو نصیب ہو. اچھا, یہ جو سزائیں ہیں یہ ثانوی چیز ہیں. بدماشوں کو دی جاتی سزائیں, کس کو دی جاتی؟ بدماشوں کو دی جاتی ہے. تو نیچے دیکھیں, ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, یہی لفظ ہے, ولا تمشي في الارض مرحا. ولا تمشي, اور آپ نہ چلیے اللہ کی زمین پر متکبرانہ انداز میں. ولا تمشي في الارض مرحا, اللہ کی زمین پر متکبرانہ انداز میں نہ چلیے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, دو لفظ آ گئے, ایک مختال اور ایک فخور. مختال یہ بعینہ مرح کا دوسرا ترجمہ ہے, کہ اللہ کریم متکبرانہ چال چلنے والے اور فخور اور متکبرانہ باتیں کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ میرے اللہ نے مجھے بتا دیا الکبریا اور رضائی, یہ عظمت, ایگزالٹڈ پوزیشن, گریٹنس. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرا ڈریس ہے. یہ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ما بال اقوام یفتخرون. حضرت علی کا یہ قول مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسے انسان کا جو فخر کرتا ہے یا بات کرنے میں یا چال چل. ہم ایسے ہیں, اور میرا جو ہے فلاں جگہ ایسا کاروبار ہے, اور میرا جو ہے میری گاڑی, یا سبحان اللہ, یہ سفیر کبھی کبھار کہہ دیتا ہے کہ میری گاڑی اس میں انجن نہیں. فار ایگزامپل, تو کوئی آدمی کہہ دیتا ہے میری گاڑی, یا سبحان اللہ, میرے بیوی کے زیورات, یہ سبحان اللہ, جیولری کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتی, میرا کاروبار, میرا بزنس, بس باتوں میں وہ چمڑوں کا آسمان بنا دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کبریا کرنا, فخر کرنا, یہ میرا ڈریس ہے, میرے سے علاوہ کسی اور کو استحقاق نہیں کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھے. حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے ہنسی آتی ہے انسان پر, اولہ نطفہ, وہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ابتدا اس زائگوٹ سے ہو گیا کہ جو انسانی بدن سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. انسان بنا کس چیز سے؟ سپرم سے. اور وہ سپرمز ایون دو اگر وہ سپرم سوتے میں بھی نکل گیا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سیکسوئل انٹرکورس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ احتلام, وٹ ڈریم, اگر وٹ ڈریم کے اثر پر بھی وہ سپرم باہر نکلا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ باتھ روم وہ بھی نہ ہو گیس کا, وہ ہیٹر میٹر, تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا ہے آپ نے, لیکن کرنا ہے. اب اتنی گندگی ہے کہ بدن سے نکلے تو کیا واجب ہو جاتا ہے غسل؟ تو حضرت علی فرماتے اتنے گندے مادے سے جو انسان بنا ہے, وہ آخر ہو جی پر تاکل حدود, اور اس نے انجام نہیں سوچا کہ نہ ہالی ووڈ میں یا وہ دوسرا نہیں, وہ آپ کے والد صاحب کا قبر جہاں ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, پامڈیل یا جو بھی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو یہ پتا نہیں کہ مقبرے میں دفن ہو کے the maggots will get through my body, کہ میرا انجام یہ ہے کہ میں ایک مردار لاش ہو جاؤں گا, میگٹس آ جائیں گے. تو بنیاد میری اتنی گندگی سے, اور انجام وہی کہ اگر 3 دن بھی آپ نے اس طرح بغیر فریزر کے رکھا تو پھر بیٹا وہ باپ کی لاش سے اس طرح کرے گا, کیونکہ بدبو پیدا ہو جائے گی. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ انسان نہیں سوچتا کہ میرا ابتدا کیا ہے, آغاز کیا ہے اور انجام کیا ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر ہوش ٹھکانے نہیں لگتے تو ڈیلی یہ جو باتھ روم میں پریکٹس کر رہا ہے تو ذرا نیچے دیکھیں کیا کچھ نکل رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ باتھ روم میں دیکھیں کہ نیچے کیا کچھ نکل رہا ہے. رات تو اس نے کباب کھائے تھے, رات اس نے کباب یا بٹیر کھائے تھے فار ایگزامپل, اور یا اس نے فش کھایا تھا, اور یا اس نے روسٹڈ چکن کھایا تھا, لیکن 4-5 گھنٹے کے دوران آپ کے پیٹ نے اس کے ساتھ کیا عمل کیا؟ وہ روسٹ چکن جس کے آپ نے پیمنٹ کی تھی فار ایگزامپل ہلٹن میں $100 تو صبح سویرے وہ جو گن نکلتا ہے $1 کا کوئی خرید لے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں باتیں وہ ذہن کو نہیں لگتی تو کم از کم یہ بات تو ذہن کو لگ جائے گی, یہ بات تو ذہن کو لگ جائے گی میرے بدن سے کیا کچھ نکل رہا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ ایسا انسان وہ مونچوں کو تھاؤ کیوں دیتا ہے. گندی کا کارخانہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے فرما دیا الکبریا اور ردائی والعظمت ازاری, یہ گریٹڈ اور ایگزالٹڈ پوزیشن اور افتخار اور تکبر کرنا اللہ کے لیے فرماتے ہیں یہ میری شان, یہ میرا ایڈریس. فمن نازعنی فیہما کبکتو فی النار, اگر کوئی میرے ساتھ کینچا تانی کرے کہ یہ ڈریس اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے خود متکبر, تو اللہ کریم نے فرمایا اون دے منہ دوزخ میں لٹکاؤں گا اسے. کبک تو اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ آپ آمین زور سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا, اور آپ نہ چلیے اللہ کی زمین میں مرحن متکبرانہ چال سے. اس لیے کہ متکبر بندہ, مجھے دیکھیے متکبر بندہ اس کے حرکات سے دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں, ایک اس طرح اکڑخانی سے چلتا ہے, دوسرا وہ ختم زور سے. اس لیے اللہ کریم نے ان دونوں چیزوں کو پک کر دیا کہ انک لن تخرق الارض, قدم آپ جتنے زور سے بیمار ہیں اللہ کی زمین کو نہیں پاڑ سکتے, اللہ کی زمین کو نہیں پاڑ, خود اپنے اینکل کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور پھر وہ اسپتال میں جا کر قیدر والے اس کو وہ لگا دیں گے بھائی یہ کیوں, اس لیے کہ میں اس طرح جا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے اینکل کا بیڑا کیوں غرق کرتے ہو آرام آرام سے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, آپ نہیں پا سکتے زمین کو اپنے زوردار قدم سے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور آپ نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کی بلندی کو. اگر آپ اپنے گردن کو اس طرح بھی لمبا کر لیں کتنے پہنچ جاؤ گے؟ پہاڑوں کی لمبائی تو دور کی بات ہے, یہ جو پلر کی لمبائی اتنے بھی لمبے نہیں ہو سکتے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ, یہ سارے اعمال کان سیئہ, یہ برے اعمال عند ربک مکروہ, آپ کے اللہ کے نزدیک بڑے ناپسند اعمال ہیں, اللہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتا. ذالک بما اوحا الیک ربک, ذالک یہ جتنے سارے اعمال اور احکام میں نے بتا دیے, مما یہ اس وحی کا حصہ ہے, اوحا الیک جس کے وحی کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ربک کے پروردگار نے, من الحکمہ اور ہر ایک بات دانش مندی اور وسدم سے بری ہوئی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ اپنے کو وائز بنانا چاہتے ہیں, وائز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھ لیا کہ جی ہوشیار آدمی کس کو کہتے ہیں, عقل مند آدمی کس کو کہتے ہیں, حکیم اور فلاسفر کس کا نام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دان نفسا وعمل لما بعد الموت, من دان نفسا وعمل لما بعد الموت. حکیم وہی ہے, دانشمند اور وائز پرسنالٹی از دیٹ ون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ افلاطون اینڈ ارسطو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اساس پر عقل مند کی دو باتیں ہونی چاہیے, دان نفس جو ہمیشہ اپنے نفس کے معاملات ڈیل کرتا ہے کہ میری نفس کی اصلاح کیسی ہوگی, وہ عامل علی مباد الموت, اور وہ جو عمل کرے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ موت کے بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے, وہ ہمیشہ فکر مند رہے کہ موت کے بعد, ہم ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ موت سے پہلے کیا مرحلے آنے والے ہیں. صحیح, موت کے بعد والا وہ تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وہ نعمتوں والی زمین سے نکالا, نعمتوں والی زمین سے نکالا, تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے پروردگار یہ اب کیا کریں گے دونوں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا طوال ادانی و اتنا سلام, اب ان کے بچے پیدا ہوں گے, ان کے بچے یہ سلسلہ چل پڑے گا. صحیح, تو فرشتوں نے عرض کیا فإذا لا تسعم الارض, اگر اس طرح بچے پیدا ہوتے جائیں تو زمین تنگ ہو جائے گی, پھر تو یہ زمین میں نہیں سما سکیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انی اجعل لہم اجلا, میں ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کرتا ہوں کہ اس نے اپنے وقت مقرر پر زمین کی سرفیس سے اس کے پیٹ میں اندر جانا ہے, یعنی مرنا ہے اس نے. تو فرشتوں نے پھر عرض کر دیا کہ پروردگار اگر موت کی یہ تلوار ان کے سروں پہ لٹکتی رہے گی فیض اللہ تصاحب ملغیش, تو وہ تو بالکل موت کے انتظار میں اس طرح پڑے رہیں گے. اگر ڈاکٹر کسی آدمی سے کہہ دے کہ آپ کی بیماری تو کرانک ہو چکی ہے, صحیح, اور یہ تو ٹریٹیبل نہیں, تو وہ پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ بس وہ تو موت کے انتظار میں پڑا رہے گا, وہ موت کے انتظار میں پڑا رہے گا اور اپنے ایام شمار کرتا رہے گا کتنے دن باقی رہ گئے کتنے دن. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر موت کی یہ تلوار لٹکتی رہے ان کے سروں پر تو ان کی زندگی بے مزے ہو جائے گی, وہ تو بس موت کو اس طرح گورتے رہیں گے, ابھی آیا اور ابھی آیا, ابھی آیا اور ابھی آیا. تو اللہ کریم نے فرمایا انی اجعل لہم املا, میں ان کے لیے امیدوں کی ایسی دنیا بسانا چاہتا ہوں کہ کسی کو موت کی فکر ہی نہیں ہوگی. صحیح, تو اس دنیا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا حلوت حضرت, یہ جو دنیا اللہ نے بسائی ہے یہ میٹھی بھی بہت ہے اور یہ سبز ہے, سبز مینس کہ اس کا لک بڑا بہترین ہے. کیا ہے؟ اس کا لک بڑا بہترین ہے, گھر, بی ایم ڈبلیو, مرسیڈیز, بینک اکاؤنٹ, بزنس, جاب, کتنا حلو اور خضر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو کوالٹیز, دنیا کی ان دو کوالٹیز نے انسانوں کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا, انسانوں کو ہمیشہ ہاں دھوکے میں رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے پہ آ رہے تھے, اللہ کریم نے دنیا اسے مشکل یعنی باڈی شیپ میں دنیا اس کو دکھا دی, ایک بوڑھی عورت ہے جس کے وہ سارے جو چمڑا ہے اس کے شکن پڑ گئے ہیں بوڑھی ہیں, لیکن اس نے ڈیر ساری جیولری اور پتہ نہیں اور اپنے کو لپسٹک اور بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا من انت, کون ہیں آپ؟ اس نے کہا نہ دنیا, میں تو دنیا ہوں, میں تو دنیا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھ وَلِمَاذَا زَيَّنْتِ نَفْسَكِ, یہ آپ نے اس بڑھاپے میں اپنے پہ اتنی محنت جو کر دی ہے, یہ لپسٹک اور یہ پاؤڈر اور یہ کریم اور یہ پد ماسچرائزر اور یہ کیا اور کیا اور جیولری یہ کیا آپ مصیبت میں آپ نے آپ. اس نے کہا تتبع البغول, میں اپنے لیے خاوند اور شوہر ڈھونڈتا رہتا ہوں, شوہر اور خاوند ڈھونڈتی رہتی ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ابھی تک کتنے خاوند مل گئے آپ کو, کتنے شوہر ملے؟ اس نے کہا ایک منٹ میں ہزاروں ملتے ہیں اور ہزاروں کو میں طلاق دے دیتا ہوں, میں کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی. تو یہ دنیا کا مسئلہ, لیکن ہم اس دنیا کے لیے کٹ مرتے ہیں, بٹ دیٹ از دا اونلی آبجیکٹ, دیٹ از دا اونلی مقصد. صحیح ہے لالا؟ صحیح ہے. تو اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو نیچے دیکھیں ذالک مما اوحى الیک, تو حضور پاک نے فرمایا کہ حکیم یعنی دانشمند وہ شخص ہے, من دان نفسہ, جو اپنے نفس کے ساتھ لگا رہے. ہم ہمیشہ اگر لگے رہتے ہیں تو اوروں کے پیچھے, فلاں میں یہ خرابی ہے اور فلاں میں یہ خرابی. حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت حاتم اسم بہت بڑے بزرگ گزرے. کسی نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کبھی کسی کے متعلق بات نہیں کی, کبھی کسی کے متعلق بات. حضرت حاتم اسم نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا میرے اپنے ڈیفیکٹس اتنے سارے ہیں کہ ابھی تک اپنے ڈیفیکٹس کی ریپیئر نہیں کر سکا, اوروں کے ڈیفیکٹس کے پیچھے کیا لگوں گا, میں تو ابھی اپنے ڈیفیکٹس میں لگا ہوا ہوں کہ اسے جانچ لوں اور اس کی ریپیئر کر دوں. لیکن ہم لگے رہتے ہیں کسی اور کے پیچھے, بھائی اپنے پیچھے لگے, مجھ میں ایک یہ نقص ہے اسے ختم کرنا ہے, دوسرا نقص میرے میں یہ ہے یہ ختم کرنا ہے. تو حضور اسلام نے فرمایا من دان نفسہ, جو اپنی اسلام میں لگا رہے, وہ عامل لما بعد الموت. ذالک مما اوحى الیک, یہ وہ وحی جو اللہ کریم نے آپ کے رب نے آپ کو وحی کیے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, من الحکمت, اور یہ دانش مندی ہے. ولا تجعل مع اللہ الان آخر, توت والی بات, پھر توت والی بات کہ اصلاح تو آپ کی ہو جائے گی لیکن مسئلہ ہے بنیادی کیا, توحید کا. مسئلہ بنیادی ہے کیا؟ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے. علامہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے اور تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کریں گے. علامہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ مسئلہ سارا ہے توحید کا, مسئلہ سارا ہے توحید کا. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین, شیخ العرب والعجم, امامنا و امام المجاہدین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت توحید کا حاصل کیا ہے, تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابا رشتہ رب سے جوڑ اور اللہ کے لیے رشتہ سب سے توڑ. اللہ کے لیے رشتہ, جنہوں نے آپ کے ساتھ رشتے اللہ کے دین کے اساس پر نہیں سنوارنے تو آپ کیا رشتہ ان سے سنوارنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے لیے رشتہ سب سے توڑ اور رشتہ رب سے جوڑ, یہی ہے توحید, یہ توحید. حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, جب تاریخ ریشمی رومال, آپ کو انڈیا کے فریڈم کی تاریخ کا تو پتہ ہوگا, تاریخ ریشمی رومال, حضرت شیخ الہند حضرت امام مدنی, حضرت مولانا عبید اللہ سندھی, حضرت مولانا عزیر گل صاحب, بصیر مالٹ, مولانا حکیم نصرت حسین, حضرت مولانا محمد یا منصور انصاری, جو ہمارے حافظ صاحب کے ماموں تھے, ہمارے جو بڑے حافظ صاحب ہیں حافظ انصاری صاحب, اس کے ماموں تھے. تو یہ بزرگ تاریخ ریشمی رومال جو بغاوت کی ایک تحریک تھی انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی دلانے کی, اس میں گرفتاری ہو گئی حضرت مولانا احمد ریلا ہوری کی مدرسہ فتح پوری دہلی سے, مدرسہ فتح پوری دہلی سے. اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی تکلیف دے دی گئی, سخت سردی میں اسے برف کے سلوں پر لٹایا گیا, برف کے سلوں پر حضرت کا بدن فریز ہو گیا, صحیح, انہوں نے سلوں سے اتارا, ہیٹ دے دی, حضرت کی آنکھیں کھل گئی, آنکھیں کھل گئی. وہ جو سزا دینے والے کڑے تھے انہوں نے کہا مولانا پھر بھی تا جو تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے. حضرت لاہوری نے دو شعر کہہ دیے بڑے عجیب, آپ سنو مولانا چنوٹی کو پھر بتا دیں, صحیح, دو شعر کہہ دیے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, ہاں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, کیا ڈر ہے اگر سارے خدائے ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اس نے کہا وہ خدا والی بات ہے, وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا, وہ زبان کی آواز توڑی ہے کہ برف کی ٹنڈک سے خاموش ہو جائے, وہ ایمان کی آواز ہے اور ایمان کی آواز کا برف کی ٹنڈک سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایمانی حرارت دے دے, آپ سب کہیں آمین. ولا تجعل مع اللہ الہاً آخر, اور نہ بنائیے اللہ کے ساتھ الہاً آخر دوسرا پارٹنر, الہاً آخر دوسرا پارٹنر, دوسرا ایسوسیٹ, دوسرا معبود, دوسرا الہ. اور میں نے لفظ الہ کی تاکید کی تھی کہ ادھر اٹ از ڈیرائیوڈ آف الہ یا لہو, اور الہ یا لہو, الہ یا لہو کا معنی کہ مصیبت کے وقت آدمی جس کو رجوع کر دے تو اس کو الہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الہ. اب مصیبت کے وقت آپ نے رجوع کرنا ہے کہاں؟ جتنی ساری بھی مصیبت آئے اللہ, کہاں؟ اللہ. تو الہ کیا ہے؟ اگر آپ نے مصیبت کے وقت کہیں اور رجوع کیا تو یو مسٹ جج یور ایمان, یو مسٹ جج یور ایمان ہیئر اینڈ ہیئر, دیٹ از ناٹ اے اسٹرانگ ون, وائی یو آر گوئنگ ہدھر اینڈ دھر. وائی یو آر, حضرت شیخ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ غریب رحمت بنا دے, فرمایا کہ اللہ کریم نے دو لوگوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا, دو لوگوں کو. آپ سورہ نور ذرا نکالیں, اٹھارہ ستر اٹھارہ پارہ سورہ نور دیکھ لیا, آیت نمبر تین, الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ, زناکار آدمی وہ نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے یا مشرک عورت سے, زناکار عورت سے یا مشرک عورت. ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ زناکار آدمی وہ نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے یا مشرک عورت سے, وزانیہ تو اور زناکار عورت لا ینکح اسے نکاح میں نہیں لیتا الا زان او مشرک مگر زناکار آدمی یا مشرک آدمی. اللہ کریم طبیعت کی بات کر رہا ہے, اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ طبیعتوں کی بات کر رہا ہے. تو اب اللہ کریم نے زنا اور شرک دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا, زنا کو اور شرک کو. شیخ مرحوم سے میں نے پوچھ لیا, حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالحادی شاہ منصور رحمۃ اللہ نے, میں نے کہا حضرت یہ زنا اور شرک کی آپس میں مناسبت کیا جو اللہ کریم نے ایک ہی سلسلے میں اس کو ایک کانٹیکسٹ میں ذکر کر دیا؟ تو حضرت شیخ نے بڑی پیاری بات کی رحمہ اللہ, یہ اہل اللہ ہوتے ہیں, یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی, یہ ہوتی القاء والی بات. کون سی بات؟ انسپائریشن. یہ القاء والی بات ہوتی ہے جو اللہ کریم ان بزرگوں کے قلب و دماغ میں ڈال دیتی ہے, صحیح. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ دیکھیے بیٹا, مشرک اپنی عبادت کو داؤ پر لگانے کے لیے ایرے غیرے کے دروازوں پہ جھکتا رہتا ہے, مشرک اپنی عبادت کو داؤ پر لگانے کے لیے ایرے غیروں کے دروازوں پہ جھکتا رہتا ہے, اور زناکار اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے ایرے غیرے کے بستر پہ جھاڑ لیتا ہے, صحیح. تو اس نے کہا یہ ایرے غیرے کے پاس آنا جانا یہ دونوں کا کامن کاز ہے, اس لیے اللہ کریم نے دونوں کو ایک کنٹیکسٹ میں ذکر کر دیا. تو واپس اپنے سبق پہ, ولا تجعل مع اللہ الہاً آخر, آپ نہ بنائیے اللہ کے ساتھ الہاً آخر شریک دوسرا معبود دوسرا. حضرت سلطان باہو نام سن لیا ہے آپ نے؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نام سن لیا ہے؟ اس کا مزار مبارک ہے وہاں ملتان کے اندر. تو اس کا فارسی میں ایک قصیدہ ہے, فارسی میں, وہ بڑے اچھے شاعر تھے, تو فارسی میں ایک قصیدہ ہے توحید پر جو اس کا ٹاپک ہے, تو اس کا ایک شعر بڑا بہترین ہے کہ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. وہ کہتے میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشہود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں, اور اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں. اللہ کے علاوہ یہ جتنی ساری دنیا ہے تو ایک ڈرامہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے, چل پڑے گا, ختم ہو جائے گا. یہ کل من علیہ فان وہ یب کا وجہ, تو حضرت سلطان باہو نے فرمایا جس کو ختم ہونا ہے وہ کیا وجود ہے, جس کو ختم نہیں ہونا اصل وجود وہی ہے. تو اس نے کہا کہ ولا موجود الا ہو, ولا مقصود فی الکون لا موجود الا ہو. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, نہ بنائیے اللہ کے ساتھ معبود دوسرا, فتلقى فی جہنم ادروائز فتلقى فی جہنم, پھینکے جاؤ گے. تلقا کا معنی ڈالنا بھی نہیں, پھینکنا ہے. تلقا کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا, کیا ڈالنا نہیں. ڈالنا تو آرام سے ہو سکتا ہے, ڈالنا. فتلقى, حضرت شیخ رحمہ اللہ نے پشتو میں بات کی کہ دو فرشتے وہ پاؤں سے اور گردن سے پکڑ لیں گے, اور اس طرح حضرت شیخ نے بالکل نقشہ بتا دیا کہ اس طرح کر دیں گے غرام, صحیح. اور شیخ نے جو یہ بات کہی تو میرے ذہن میں نہیں آئی, میں نے کہا شیخ نے ویسے مزہ دلانے کے لیے یہ نقشہ پیش کر دیا. کس کے لیے؟ مزہ دینے کے لیے. تو پھر بعد میں شیخ نے فوراً محسوس کر دیا, تو اس نے کہا سورہ رحمان نکالیں. شیخ نے فوراً میرے تاثرات کو محسوس کر لیا, تو شیخ نے فرمایا کہ سورہ رحمان نکالیں, آپ ذرا نکالیں. تو بلکہ آیت نمبر 39, قیامت کے دن نکال لیا, فَيَوْمَئِذِ الْقِيَامَةِ کے دن لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنسٌ وَلَا جَانْ, انسان اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق وائے نہیں پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا, پوچھا جائے گا, پوچھا تو جائے گا. سوال از دیئر, آل آف اس وڈ بی کوشچن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ. بٹ اللہ کریم یہاں جو لا یسألو کہتا ہے مینس کہ میں کاز نہیں پوچھوں گا, وائی یو ہیو ڈن سو. یہاں تو قانون میں تو یہ چیز ہے کہ آپ نے اٹرنی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اٹرنی کرنا ہے کہ وہ وائے کا جواب دے دے. کس کا جواب دے دے؟ وائے. اب اللہ کے ساتھ تو ہم نے کوئی کیس نہیں لڑنا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کاز آف ایکشن نہیں پوچھوں گا کہ وائے. فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنسٌ وَلَا جَانٌ, قیامت کے دن اللہ کریم انسان اور جن سے وائے نہیں پوچھے گا, بس صرف یہی کہے گا یو ہیو ڈن سو, yes you have done so, yes you have done so, yes there is no any room for because, why you have done so, there is no any room for question of why and no any room for question of because, ke isliye maine kiya nahi, you have done so, yes take it. Fayawma izillahi yusalu an zambihi insun wal ajan فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم, پہچانے جائیں گے المجرمون مجرم, يعرف المجرمون پہچانے جائیں گے المجرمون مجرم بسيماهم کی علامتوں سے, قیامت کے دن مجرم کی پیشانی پر اللہ ایک علامت لگا دے. دیٹ ول بی اے نیچرل سائن, اے نیچرل مارک, اور نیچرل سمبل, وہ نیچرل آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہوگی مجرم کی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ مجرم کون ہے اور غیر مجرم کون ہے, کیونکہ میں تو وہاں مارک کر دوں گا. یورف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم بسیما ان کے مارکس اور سائن سے, فیؤخذ بالنواسی انہیں پکڑا جائے گا بالنواسی. مجھے دیکھیے, نواسی یہاں کو کہتے ہیں, یہ حصہ ہے, یہ نہیں, یہ فور ہے, بلکہ فور ہیڈ نہیں, فور ہیڈ تو یہی ہے, ہاں نہیں ہیڈ بھی نہیں, یہ جو سر کو آپ چار حصوں میں تقسیم کر دیں, صحیح, تو یہ فرنٹ والا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ناسیہ. کیا بس کچھ تالو ہی کہہ رہے ہیں. فیؤخذ بالنواسی انہیں پکڑا جائے گا ان کے ناسیہ سے, والاقدام اور ان کے پاؤں سے, اور پھر پھینکا جائے گا. تو شیخ نے فرمایا ناؤ یو پک دا آئیڈیا, میں نے کہا سر تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ. اس نے کہا میں نے محسوس کر دیا کہ آپ نے یہ سوچا کہ شاید شیخ نے ویسے کوئی ڈرامہ بنا دیا کہ انہیں یہاں سے پکڑ کر اور پاؤں سے پکڑ کر اور دڑام. اس نے کہا قرآن نے خود بتا دیا کہ یہاں سے فرشتہ پکڑ کر اور یہاں سے پکڑ کر اور دڑام سے پہن. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ بنائیے اللہ کے ساتھ الہ آخر معبود دوسرا، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، دروائز پھینکے جاؤ گے فِي جَهَنَّمَ جہنم کے اندر، ملومن بلیم ورتی، ملومن بلیم ورتی، اینڈ ہو ول بلیم یو، یو یور سیلف اینڈ دی اینجلز آف اللہ. آئی ہیو ٹیکن یو ٹو سرٹن پلیسز دیئر ان ہولی قرآن، کہ جہاں پہ آدمی اپنے کو بھی بلیم کرے گا اور اللہ کے فرشتے بھی اس کو. اس لیے اللہ کریم نے تعبیر کی ملومن، کہ آپ جہنم میں پھینکے جاؤ گے، فرشتے کیا لغن تغن کریں گے، آپ خود بھی اپنے اوپر لغن تغن کریں گے. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور آپ کو دھتکارا ہوا پھینکا جائے گا، کوئی بھی آپ کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ جہنم کے داروغا سے کہہ دیں گے، مالک جس کا نام ہے، 19 فرشتے ہیں وہاں، 19 میں ایک چیف، کیا ہے، چیف سپرنٹینڈنٹ، اس کا نام ہے مالک، تو اسے کہہ دے یا مالک لیقضی علینا ربک، بہت ہوا، ابھی تو آپ اللہ سے کہہ دے کہ ہمارا خاتمہ کر دے. تو مالک جواب دے گا کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار اگر آپ لوگوں نے بات کی، صحیح، اللہ بچائے. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه ناسا. اب دیکھیے اللہ کریم ڈائریکٹ ہو گیا اہل مکہ کو، ایڈریس میں ابھی ڈائریکٹ ہو گیا اہل مکہ کو، اور انہیں کہہ دیا کہ عجیب بات ہے، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ اپنے لیے تو ایک بیٹی بھی نہیں برداشت کر سکتے، اپنے بیٹیوں کو زندہ تر غور کرتے ہیں، اور ڈیر سارے فرشتے، انہیں آپ نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے، انہیں آپ نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے. اللہ کریم فرماتے شرم نہیں آتی تم کو کہ جو چیز اپنے لیے نہیں پسندی وہ خدا کے گلے میں ڈال دیا ہے سارا سب کچھ، اربوں خربوں فرشتے یہ ساری اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا اشہید خلقہم، کیا انہوں نے فرشتوں کے پیدا ہوتے ہوئے ان کی نرسنگ کی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ وہ عورتیں. دیکھیے اللہ کریم بھی بالکل ٹیکنیکل بات کرتا ہے، اشہید خلقہم، یہ کوئی گانے والے توڑے ہیں کہ ان کی نرسنگ کی تھی، ان کو پتا ہے کہ بچیاں ہیں، صحیح. افاصفاکم ربکم بالبنین، آیا اللہ کریم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے بیٹوں کے لیے؟ کیونکہ وہ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، گزشتہ رات میں آپ کو لے گیا تھا انہیں آیا تھا. افاصفاکم ربکم بالبنین، آیا اللہ کریم نے آپ کو سلیکٹ کر دیا ہے بالبنین بیٹوں کے لیے؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اللہ کریم نے بنا دیے اپنے لیے فرشتے بیٹیاں. یہ تو عجیب بات ہے، اللہ کریم فرماتے اس سے تو حماقت، جسٹ اے سٹوپڈ کنسیپٹ کہ آپ اپنے لیے بیٹا نہیں پسند کرتے، جو اللہ دے رہا ہے. جو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کریم نے اپنے لیے ساری بیٹیوں کا انتخاب کر دیا ہے. جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ذرا ہوش تو کرو، ذرا عقل تو کرو. افاصفاکم ربکم بالبنین، آیا اللہ کریم نے سلیکٹ کر دیا ہے آپ لوگوں کو بالبنین بیٹوں کے حوالے سے؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اللہ کریم بنا چکا ہے من الملائکۃ فرشتوں سے اناثا اپنے لیے بیٹیاں. اناثا لیٹ اس پلورل آف انسا، اور انسا مین لڑکی، انسا مین. ان لکم لتقولون قولا عظیما، تحقیق آپ لوگ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ انداز، یہ ہے انداز، اگر ایسا نہیں اختیار کرو گے تو پھر اس آیت کا مفہوم ذہن میں نہیں آئے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ بڑی بات کر رہے ہیں، ذرا سوچو تو کیا کہہ رہے ہیں آپ. یعنی مینس شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ان سے کہا کہ بکواس کر رہے ہو آپ، انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی بات کر رہے ہیں. دیکھو ذرا سوچو تو کیا اللہ کے گلے میں ڈال رہے ہو جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے. انکم لتقولون قولا عظیما، تحقیق آپ لوگ بہت بڑی منحوس بات کر رہے ہیں. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، اب یہ ایک سوال کا جواب ہے. کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی مان جائیں گے، معجزہ بتلائیے اور معجزہ دکھلائیے. اللہ کریم نے فرمایا دس از سفیشنٹ معجزہ، دس انف از معجزہ، کسی نے انسان بننا ہے تو اس پہ بنے، نہ بنے تو باہر میں چلا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور تحقیق ہم نے بیان کر دیا ہے فی هذا القرآن، مکمل بیان اس قرآن کے اندر، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت لے لے اور انسان بن جائے. وَمَا يَزِيدُهُمْ، لیکن یہ قرآن انہیں انکریز نہیں کرتا، إِلَّا نُفُورًا، مگر دوڑ کے حوالے سے، جیسا جیسا قرآن آتا ہے تو اتنا اتنا ابو جہل دور ہوتا جاتا ہے. حالانکہ قرآن کا کام تو یہ کہ آدمی کو، لیکن باراں کے در لطافت تب عشق خلاف نیس در باغ لال رویت و در شور بوم خس. فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ بارش کی پانی ایک جیسی برستی ہے. بارش کی پانی ذرا زور سے, ایک جیسی برستی ہے, لیکن فرماتے ہیں وہ کہ ایگریکلچر لینڈ پر برسے تو وہاں باغ و بہار ہو جاتا ہے, اور سیم زدہ زمین پہ برسے تو وہاں پہ وہ کانٹے نکل آتے ہیں. کیا تھے ابھی بارش کے پانی کا نقص ہے؟ نہیں, زمین کا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن وہ تو ایک ہی حوالے سے سب کو ہدایت دے دیتا ہے, لیکن ابو بکر اس قرآن کو سنے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور ابو جہل سنے تو اس کا کفر بڑھ جاتا ہے. ابو جہل سنے تو اس کا کفر. آپ ذرا سورہ بقرہ نکالیں, دیکھیے آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بغودۃ. اللہ کریم لا یستحی اس چیز کو چھوڑتا نہیں. حیا کا معنی یہاں ہے ترک کا, چھوڑنے کو. ان اللہ تحقیق اللہ تعالی لا یستحی وہ چھوڑتا نہیں, ان یضرب مثلا ما بغودۃ کہ کسی مسئلے کے وضاحت کے لیے مچھر کا مثال دے. یہ ایک اعتراض کا جواب ہے, میں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مکی کی بات ہوتی کہ ضرب مثلا فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, کہ اللہ کریم نے فرمایا وہ جو آپ نے اپنے خدا بنائے ہیں وہ تو ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے. دوسری جگہ فرمایا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ شرک والوں کے گھر, شرک کے گھر, یہ تو اسپائڈر کے مکڑے کے جالے سے بھی زیادہ کمزور چیز ہے. صحیح, تو انہوں نے کہہ دیا یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں اسپائڈر کی بات ہوتی. انہوں نے تو پوائنٹ سٹور کرنا ہے, انہوں نے تو کچھ اعتراضات پیدا کرنے. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ آپ کو کیا ہے, یہ ساری میری مخلوق ہے, میں مکی کا ذکر کر دوں, میں اسپائڈر کا ذکر, ایون میں مچھر کا ذکر کر دوں, آپ کو کیا اعتراض. ان اللہ لا یستحی, اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فزیکل اسٹرکچر آف مکی اینڈ مچھر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے اسپیسیفک ایشو اینڈ آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل اینڈ پیرابل. میں تو آپ کو کوئی ایگزامپل دے رہا ہوں اور وہ بغیر اس بات کے واضح نہیں ہوگی, کیونکہ ایگزامپل میں اس چیز کی اہمیت کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پس منظر میں جو حکمت مد نظر ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں توت والی بات, کیا تو توت والی بات کا جو پس منظر ہے وہ تو گالیوں والا ہے, گالیوں, لیکن آسانی سے آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بغودۃ, اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا کہ بیان کر دے مثال مچھر کا, فما فوقہ یا وہ چیز جو اس سے بھی چھوٹا ہے. فما فوقہ, اگر مچھر سے کوئی چھوٹا بیکٹیریا ہے تو ساری اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کریم کسی مقصد کی ایضاح کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بس وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ, وہ جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی جانب سے یقیناً نازل ہوئی ہے. تو اب دیکھیے مچھر کی بات ہوئی, مکی کی ہوئی یا اسپائڈر کی, ایمان والوں کی ایمان وہ مزید پختہ بن جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ, اور وہ جو کافر ہو چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَكِّي, مچھر کے تذکرے سے اللہ کا کیا مقصد ہے, یہ کیوں بیان کرتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, میں اس ان باتوں کے حوالے سے, اس وحی کے حوالے سے ڈھیر ساروں کو ہدایت دے دیتا ہوں, ڈھیر ساروں کی گمراہی میں اضافہ کروا دیتا ہوں. لیکن اللہ کریم پیچھے فرماتے ہیں میں ضل بہ الا الفاسقین, گمراہی میں ان کا اضافہ ہوتا ہے جو پہلے سے بدماش ہے, گمراہی میں ان کا اضافہ ہوتا ہے جو پہلے سے شیطان ہے. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, تاکید ہم نے بار بار بیان کر دیا ہے اس قرآن کے اندر ساری ضروری چیزیں. لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ یہ لوگ پند و نصیحت لے سکیں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا, لیکن یہ قرآن اضافہ نہیں کرتا ان کے بارے میں, إِلَّا نُفُورًا, مگر بھاگ دوڑ کے آواز, یہ بھاگتے ہیں دور دور بھاگتے ہیں. قُلْ آپ کے دیجئے, لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ, اگر اللہ کے ساتھ دوسرے شرکا اور پارٹنر ہوتے, اللہ کے ساتھ دوسرے کیا ہوتے, پارٹنر ہوتے, لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ, تو پارٹنر کیا کرے گا, وہ یہاں آرام سے بیٹھا رہے گا, وہ تو رائٹ اوے اللہ کے پاس جا پہنچے گا. تقسیم کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہاں اگر آپ کو ابھی پتہ چل گیا کہ بھائی کسی نے ول کر دیا ہے, کسی نے ول کر دیا ہے, اس میں ایک ہے فار ایگزامپل شکاگو کا ایک آدمی, اور ایک آپ کا نام ہے, آپ نے ابھی راتوں رات ارجنٹ ٹکٹ لینی ہے کہ پہنچ جاؤ وہاں اور وہ جو ول کی پراپرٹی ہے اس کی 50% تقسیم ہو جائے, 50% مجھے ملے اور 50% اس کو ملے, کہ آپ یہاں آرام سے پڑے رہیں گے. جیسے ہی آپ مطمئن ہو جائیں کہ دیٹ از رائٹ اینڈ دیٹ از ٹروتھ کہ کسی نے واقعی ول کر دیا ہے $2 million دو آدمیوں کے حق میں, جس طرح چوری صاحب نے میرے حق میں کر دیا ہے $1 million. صحیح ہاں, یہ تو ابھی آپ سے نہیں کہہ سکتے, ابھی تو آپ نے بھی شریک بننا ہے اس کے لیے. دیکھیے اس کو پھر بس جستجو ہو گئی کہ کب ہو گیا اور میں کہاں تھا. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرکا ہوتے تو وہ یہاں زمین پہ بیٹھے رہتے, وہ تو ابھی دوڑ کو فلائی کرتے اللہ کے ہاں کہ زمین کی تقسیم کرنی ہے, یہ یہاں پہ آپ کی خدائی اور یہاں پہ میری خدائی. قل لو کان معه آلهة آپ کے دیجئے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے شرکا اور پارٹنر ہوتے, کما یقولون بقول ان کے, کما یقولون امین بقول ان کے, اب اللہ کریم خود تو اپرو نہیں کر رہا اس لیے کما یقولون کے دیا, بقول ان کے. قل لو کان معه آلهة آپ کے دیجئے اگر اللہ کے ساتھ شرکا ہوتے, کما یقولون جیسے یہ لوگ کہتے ہیں, ادر وائز دیر از نو شریک ود اللہ, کما یقولون بقول ان کے اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو وہ لوگ تو ڈھونڈ پا لیتے اور ڈھونڈتے رہتے الی ذی العرش اللہ کے ہاں جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, سبیلا کوئی راستہ پہنچنے کا تاکہ خدائی کی تقسیم ہو جائے ایکولی, تاکہ خدائی کی تقسیم ہو جائے ایکولی. سبحانہ یہ اللہ کریم عارف ہے, سبحانہ اللہ کریم کوئی شریک نہیں رکھتا, اسے کہتے ہیں کلمۃ التنزیہ, کیا کہتے ہیں کلمۃ التنزیہ, کہ اللہ کریم منزہ ہے شرکا سے, اللہ کے ہاں کسی شریک کا کوئی تصور نہیں ہے. سبحانہ پاک اللہ تعالی شرک و شرکا کے تصور سے, وتعالی اور بہت ہی اونچا ہے, عما یقولون ان کے تصورات سے غلوا کبیرا, بہت ہی اونچا. یہ جو اللہ کو جس انداز سے سمجھ چکے ہیں ان کے تصورات سے اللہ کی ذات بہت ہی اونچا ہے, کیونکہ تصورات انسان کے کیا ہیں اللہ کے متعلق. تو اللہ کے متعلق آپ لکھیں, ایک کو کہتے ہیں شرک اور دوسرے کو کہتے ہیں تشبیہ, ایک کو کہتے ہیں شرک اور دوسرے کو کہتے ہیں تشبیہ. تشبیہ کا مفہوم یہ ہے کہ اب اللہ کریم کی حقیقت کیا ہے, وی ڈونٹ نو, اللہ کریم کی حقیقت کیا ہے وی ڈونٹ نو, دیٹ از اے ٹیکسٹ وچ فار وی آر اسٹڈیگ اپ ٹو اور ڈیتھ. وعبد ربک حتی یاتیک کل یقین, وعبد ربک حتی یاتیک کل یقین, اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو تا آ کے تجھے موت آ پہنچے. موت کے ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ کو ٹک ٹاک پہچان لیا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اتنی محدود چیز توڑی ہے کہ آپ نے کورس ختم کر دیا, نہیں, دیٹ کورس ول بی کنٹینیوس ایون ان جنہ وین وی ول بی دیئر, سو دا سیم پریکٹس ول ٹیک پلیس دیئر, وہاں پہ بھی یہ درس کا مرحلہ ہوگا, خدا کرے وہاں بھی ہمیں مدرسہ مل جائے, کیونکہ اگر ہمیں درس نہ ملے تو پھر تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. صحیح خلیف, ہمیں درس نہ ملے تو یہ تو ہمارا مزاج بن گیا ہے, تو درس نہ ملے تو پھر ہماری زندگی نہیں گزرتی, کہ گزرتی سفیر آپ کی بھی زندگی نہیں گزری, ٹھیک ہے. ہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں بھی درس کا ماحول ہوگا, طالبان اور علماء وہ بیٹھے رہیں گے, دین کا درس ہوگا, اللہ کی حقیقتوں کے پہچان کی بات ہوگی, اللہ کے حقائق کی پہچان کی بات ہوگی, مقطعات کی بات ہوگی, متشابہات کی بات ہوگی, اور یہ قرآن وہاں پہ مزید راز وہاں کھلتے جائیں گے. حضور علیہ السلام کے امتی, اس کے امت کے علماء اور آپ بنفس نفیس لگے رہیں گے اس قرآن کو انٹرپریٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ قرآن ہی تو روحانی غذا ہے اور وہاں بھی ہمیں روحانی غذا چاہیے, بلکہ دیٹ از مسٹ, دیٹ از مسٹ, وہ تو ضروری ہے کہ ہمیں ملے. تو آپ ایک ہے تشبیہ, تشبیہ کیا چیز ہے, تشبیہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا تو اپروچ نہیں اللہ کی حقیقت تک جا پہنچنے کا, تو وہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کر دیتا ہے, کیا کر دیتا ہے اللہ کو, کیا کر دیتا ہے مخلوق پر قیاس کر دیتا ہے. تو جب مخلوق پہ قیاس کر دیتا ہے تو تشبیہ دیتا رہتا ہے, اللہ بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے, بھائی از ناٹ جسٹ لائک بادشاہ, ہی از ناٹ جسٹ لائک آل ادر کنگز, ہی از اللہ, ہی از. اگر ہم کہیں کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ بہترین شاعروں کی بہترین کلام کی طرح ہے, دیٹ از ٹوٹلی عقیدہ کفر, بیکاز دیٹ از ناٹ شعر, دیٹ از ناٹ لٹریچر, دیٹ از ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ, دیٹ از دی سینگ آف اللہ سبحانہ و تعالی, کہ اس کی آپ کسی چیز سے تشبیہ نہیں کروا سکتے. صحیح. تو اللہ کی ذات کی کسی سے آپ تشبیہ نہیں کروا سکتے کہ ہی ہے ریزمبلنس وتھ سچ اینڈ سچ اتارٹی اور سچ اینڈ سچ پرسن. نو, ہی از اللہ. تو ایک, تشبیہ میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, اور دوسرے لوگ شرک کا ارتکاب کر جاتے ہیں. تو شرک کا ارتکاب کب ہوتا ہے؟ جب کسی مخلوق سے سپر نیچرل اور میٹا فزیکل کی حرکت آپ کو معلوم ہو جائے. کوئی میٹا فزیکل اور سپر نیچرل قسم کی حرکت کسی مخلوق سے صادر ہو جائے تو فوراً ہم اسے خدا کا شریک بنا لیتے ہیں. صحیح, فوراً اسے خدا کا شریک بنا لیتے ہیں. گاندھی جی, کون خلیف, گاندھی جی, وہ گاندھی جی انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا. تو جب لڑتا رہا اسے لوگ بھی مل گئے اور وہ تاریخ آزادی چلاتا رہا. بس ہندو لوگ جو تشبیہ کے اساس پر, ان کا مذہب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تشبیہ پر. کس پر؟ تشبیہ پر. اور ان کا مذہب ڈیپینڈ کرتا ہے شرک پر, شرک. تو انہوں نے ان کو بھی خدا کا اوتار سمجھا. صحیح. اور ڈیر اب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کیوں کہا یا خدا کا بیٹا؟ اس لیے کہ اس نے ماں سے پیدا شدہ اندھے بچے کے چہرے پر اس طرح ہاتھ ڈالا تو اس کو بینائی آ گئی. اس کو بینائی آ گئی. برس کیا کہتے ہیں اسے اردو میں؟ کوڑ. وہ جو کوڑ جو چمڑا سفید ہو جاتا ہے. اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بطور معجزہ اس پر ہاتھ پھیر لیتے تو وہ برس ختم ہو جاتا. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اٹھا کر اس کی ایک بورڈ بنا رہے تھے, پرندہ بنا رہے تھے, اس طرح کر دیتے تو وہ اڑ جاتا. وہ اڑ جاتا. کبھی کبھار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے کے قریب کھڑے ہو جاتے. مردے کے قریب کھڑے ہو جاتے. اسے کہتے قم باذن اللہ, اٹھو اللہ کے حکم سے. وہ احیی الموتا باذن اللہ, قرآن کریم نے فرمایا وہ احیی الموتا باذن اللہ, کہ میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. اب یہ چیزیں یہ عیسائیوں کی برداشت سے باہر تھی کہ عام انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا یا خدا یا خدا کا بیٹا ہے. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو شرک تب پیدا ہو جاتا ہے کوئی میٹا فزیکل اور سپر نیچرل قسم کی حرکت کسی سے زیادہ, جس طرح ہمارے ہندوستان میں. When I say ہندوستان, so I don't mean only بھارت, I mean پاکستان and برما and بنگلہ دیش and برے صغیر. تو ہندوستان میں یہ جو ہوتے ہیں بزرگوں کے قبروں پہ جا جا کے مانگے, بیٹا بابا ککڑ لے اور پتر دے, ککڑ لے اور پتر دے. کیونکہ یہ بزرگ جب زندہ تھا تو کسی کرامت کا اس سے ظہور ہو گیا تھا, کوئی سپر نیچرل یا میٹا فزیکل قسم کا حرکت اس سے ظاہر ہو گیا تھا. لوگوں نے اسے خدا بنا دیا. لوگوں نے اسے خدا بنا دیا. اور مولانا حالی نے بڑی عجیب بات کہی کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر بحر سجدہ تو کافر, گرے قبر پر بحر سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کلی ہی یہ راہیں کہ مسلمانوں کا کوئی ایمان نہیں بگڑتا. کوئی یہ شرک کرتا ہے, کوئی وہ شرک کرتا ہے, کوئی وہ شرک کرتا ہے, سارے عمل شرک میں مبتلا ہے اور ان کے ایمان کا کوئی نہیں بنتا. تو فرق کیا ہے آپ کا اور ہندو کے درمیان؟ یو مسٹ بلیو اونلی ان دی انٹیٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی, ان دی پرسنلٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی, ان دی پاور اینڈ کنگشپ آف اللہ سبحانہ و تعالی. بس ذہن میں آ گئی. تو ایک ہوتا ہے تشبیہ اور ایک ہوتا ہے شرک. تشبیہ کا معنی یہ کہ خدا کو مخلوق کی طرح کوئی قوت سمجھنا, خدا کو مخلوق کی طرح, اور شرک کا معنی کہ مخلوق کو خدا کے مقام پر پہنچانا. بس ابھی انشاءاللہ آپ کا ذہن کلیئر ہو گیا کہ بس یہ دو چیزیں ہیں, یا تشبیہ یا شرک. تشبیہ کا معنی کہ خدا کو مخلوق پر قیاس کرنا, اور شرک مخلوق کو خدا کے مقام پر پہنچانا. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوان کبیرا, تسبح له السماوات السبع, تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کے لیے سات آسمان. تسبیح بیان کرنا means they are functioning in the way they have been assigned the duty. آسمانوں کا تسبیح کرنا اللہ کے لیے کیا کیا مفہوم؟ کہ وہ they are fulfilling their duty. ساتوں آسمان, زمینیں, سارے مخلوقات, they have been assigned the duty and they are fulfilling their duty. Fulfilling their duty. In another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala said, where that is Qari sahab. Iz qala laha walil ardhitiya tawhan au karhan, qalata atayna ta'iqeen, a innakum latakfuruna billazi, mere nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mere nabi aapke dijiye in kuffar se, اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي, آیا آپ اس ذات سے انکار کر رہے ہیں؟ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ, کہ تجھے کوئی عقل نہیں, اِنَّكُمْ آیا آپ لوگ لَتَكْفُرُونَ انکار کر رہے ہیں, کفر کا لغوی معنی لٹل میننگ انکار کرنا, لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي آپ انکار کرتے ہیں اس ذات سے, خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ جس نے پیدا کر دیا زمین کو دو دنوں کے مقدار میں, دو دنوں میں نہیں, because دن was not there, days were not there, days happened and nights happened after the creation of سماوات and earth, کہ جب زمین و آسمان ہو گئے اور heavenly bodies آ گئے ہمارے وجود میں, تو یہ فی یومین کا ذکر means مقدار کی بات کر رہا ہے, mean 48 hours. اللہ کریم نے ساری زمین بچائی کتنے وقت میں, ہاں, 48 hours, فی یومین 48 hours. اور why, otherwise اللہ سبحانہ و تعالیٰ can do all these things only in a single minute, but in little than a single second. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, لتعلیم ہی الخلائق تدریج, تاکہ وہ اپنے مخلوق کو یہ تعلیم دے دے کہ you must be gradual and slowly in all the things which has which is taking place, کہ آپ نے یعنی جلد بازی نہیں کرنی, آپ نے گریجولی کام کرنے ہیں. اللہ سب کچھ ایک وقت میں کر سکتا تھا لیکن اس نے بھی گریجولی کر دیا. مزے میں آگے, قل آپ کہہ دیجئے, اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي آیا آپ لوگ انکار کرتے ہیں اس ذات سے, خلق الارض فی یومین جس نے پیدا کر دیے زمین فی یومین دو دنوں کے مقدار میں, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور آپ اللہ کے لیے ایسوسیٹ اور مثال پیدا کر رہے ہیں, شرکا پیدا کر رہے ہیں, ذالک رب العالمین حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سارے مخلوقات کا رب ہے, اور آپ کے جو شرکا ان میں کوئی بھی رب کی صفت سے موصوف نہیں, ان میں کوئی بھی رب نہیں, تو رب العالمین کے ساتھ غیر رب کے شرک کا کیا تصور ہے, صحیح. وجعل فیها رواسی من فوقها اور اللہ کریم نے پیدا کر دیے زمین کے اندر رواسی مضبوط پہاڑ, مضبوط پہاڑ, ہائی ماؤنٹینز, بگ ماؤنٹینز. وجعل فیها رواسی من فوقها زمین کے اوپر پہاڑ پیدا فرمائے, وبارک فیها اور اللہ کریم نے زمین اور پہاڑوں کے اندر برکتیں ڈالی, وبارک فیها زمین اور پہاڑوں کے اندر اللہ کریم نے برکتیں ڈالی. وی وانٹ ٹو سرچ اور سی دی برک آف اللہ سبحانہ و تعالی, یو مسٹ گو انسائڈ دی ارتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب الرزق فی خبایا الارض, اگر آپ نے فراوانی رزق ڈھونڈنی ہے کہ مجھے ڈھیر سارا رزق مل جائے, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اے اسپیسیفک کمیونٹی اور اے اسپیسیفک نیشن, کہ کوئی نیشن چاہتا ہے کہ مجھے ڈھیر سارا رزق مل جائے, خزانے مل جائیں, تو حضور پاک نے فرمایا زمین کی پنہانیوں میں آپ نے گھسنا ہوگا, گیسولین وہاں ہے, منرلز وہاں ہے, جیولری وہاں ہے, گولڈ وہاں ہے, سلور وہاں ہے, آئرن وہاں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اطلب الرزق فی خبایا الارض, اندر جائیے. کہاں جائیے؟ زمین کے اندر جائیے, آپ نہ جائیں ورنہ پھر واپس لوٹ کے نہیں آ سکو گے. وجعل فیها رواسی من فوقها, ہم نے اور آپ نے اوپر اوپر دینا ہے, صحیح, کیونکہ مسلمان نے اوپر اوپر دینا ہے. یہ جو زمین کے خبایا ہیں یہ ہم نے غیر مسلموں کے حوالے کر دیے کہ یہ کام ان کا ہے, صحیح, اور جب یہ کام ان کا ہے تو ہم ہمیشہ دست نگر رہیں گے, ہمیشہ گداگری کرتے رہیں گے. ہم اپنے علاقے میں جو گیسولین نکالتے ہیں ان سے کہہ رہے تھے یہ ہمارا گیسولین نکال دیں, ہاں جی, آپ زمین میں اندر جائیں, ہاں سیٹلائٹ سے بتا دیں گے. ہاں وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها, اللہ کریم نے برکتیں ڈال دیے زمین اور پہاڑوں کے اندر, وقدر فیها اقواتها اور اللہ کریم نے اقوات, اقوات جمع ہے قوت کا, اور قوت ہے ضروریات, قوت ہے کیا ضروریات, جس طرح ایک آدمی سے پوچھا جائے بھائی گزارا, وہ کہتا ہے قوت لا یموت ہو رہا ہے, قوت لا یموت مین ہینڈ ٹو ماؤتھ, صحیح ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ, من پختو کیوں گے گوتے پخلے یا لاس پخلو, صحیح. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَا, اللہ کریم نے مقدر کر دیے, پیدا کر دیے ٹو اے اسپیسیفک لمٹ. جب اللہ کریم نے قدر کا معنی, قدر کا لفظ کہہ دیا, قدر یقدر تقدیرا کا معنی ہے لمیٹیشن, لمیٹیشن, تو لمیٹیشن کا معنی ہے کہ اللہ کریم نے فرام دا ویری بگننگ جتنا سارا گیسولین زمین کے اندر پیدا کر دیا ہے, ہی ڈزنٹ میک اینی انکریمنٹ ریگارڈنگ دیٹ گیسولین, جتنا سارا آئرن پیدا کر دیا دی سیم ول بی دیئر, یو ول ٹیک اٹ آؤٹ اور برنگ اٹ آؤٹ اور پھر آپ اسے رچ انریچ کر دیں, کیا کر دیں انریچ, لیکن اسے انکریز تو نہیں کر سکتے, انکریز اور نہ اللہ انکریز کرتا ہے. بازے میں آ گئی, اللہ کریم نے فرمایا وقدر فیها, تقدیر کا ایک مفہوم یہ کہ اللہ کریم نے اسپیسیفک چیزیں ایک خاص لمٹ میں پیدا کر دی, اب اللہ نے جتنا پانی پیدا کر دیا ہے آج تک کوئی ایک ڈراپ اس میں اضافہ کر دیا نہیں. دا سیم پروسیس اینڈ سائیکلنگ ریسائکل اسٹیکنگ پلیس. صحیح, ہم استعمال کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر ریسائکل ہو جاتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر ریسائکل ہو جاتا ہے, پھر. تو اللہ کریم نے اس لیے لفظ کہہ دیا وقدر. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, اور اللہ کریم نے مقدر کر دیا ہے اس کے اندر اقواتہ, اس کے قوت اور اس کے ضروریات. فی اربعہ ایام, چار دنوں کے اندر, سوا چار دن, اکارڈ انکلوڈنگ دا پریویس ٹو ڈیز. یہ جو ٹو ڈیز زمین کی تخلیق کا ذکر اور ٹو ڈیز لیٹر آن فار اٹس اقوات, کہ یہ چیزیں اس میں پیدا کر دی اس کے اندر. ہاں وہ چیزیں پیدا کر دی تو مجموعی طور پر دن کتنے ہو گئے؟ چار. فی اربعہ ایام سواء للسائلین, سواء للسائلین بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں محتاجوں کے ایکول رائٹس ہیں, محتاجوں کے ایکول رائٹس ہیں. اور یہ شریعت کا مسئلہ جو حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے المقام المحمود میں ذکر کر دیا ہے کہ سواء للسائلین کا معنی یہ ہے کہ آل دا تھنگس کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرام دا ویری بگننگ, in all these things every human being has an equal right, اس کا ایک مساویانہ حق ہے. البتہ جس کا ہاتھ کسی مباح چیز تک پہلے پہنچ جائے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مالکانہ حق حاصل کر جاتا ہے. وہ کیا کر جاتا ہے؟ اب جنگل میں جتنے سارے پلانٹس ہیں یہ کس کے ہیں؟ that is equal for everyone. جنگل میں جتنے سارے پرندے ہیں یہ کس کے ہیں؟ ایکول. سفیر جائے وہ شکار کرے, یا خلیل جائے وہ شکار کرے, یا میں جاؤں وہ, لیکن جو شکار کرے جس کا قبضہ ہو گیا پوزیشن will give you the property right. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا سواء للسائلین. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ کریم نے ارادہ کر دیا آسمان بنانے کا. ویدخان, دخان کا معنی تو ہوتا ہے دھواں, تو یہ معنی نہیں کہ وہ دھواں تھا, یہ ہے محاورہ. یہ کیا ہے؟ محاورہ. عرب جب کہتے ہیں کسی چیز کے غیر موجودگی کے متعلق تو کہتے ہیں دھواں ہے. کیا کہتے ہیں؟ دھواں. جس طرح ہم کہتے ہیں بس ہوا میں باتیں کر رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ یہ دخان, آسمان موجود نہیں تھا. ثم استوى الى السماء ويدخان, وہ موجود نہیں تھا. فقال لها وللارض, پھر اللہ کریم نے کہہ دیا آسمان کو, وللارض اور زمین کو, ائتيا طوعا او كرا, اپنی ڈیوٹیاں پوری کرو آپ کی چاہت ہو یا نہ ہو. دیٹ از آرڈر, دیٹ از انجنکشن, دیٹ از کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آسمان اور زمین سے اللہ کریم نے کہہ دیا آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو, لیکن آپ نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے. قالتا اتینا طائعین, دونوں نے کہہ دیا نہیں, یہ ہماری مرضی ہے, آپ ہمارے لارڈ ہیں, آپ ہمارے خالق ہیں, آپ ہمارے خدا ہیں. تبھی سورہ لقمان کے اندر اللہ کریم نے کہہ دیا, سورہ لقمان 21 پر, انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. سورہ احزاب آیت نمبر 72. انا عرضنا الامانه على السماوات, انا عرضنا الامانه, ہم نے پیش کر دیا الامانه ڈیوٹی. اور امانت اس لیے کہہ دی کہ جو ڈیوٹی آپ کو سونپی جائے تو وہ امانت ہی ہوتی ہے, آپ نے فلفل کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پورا کرنا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے اسے امانت کہہ دیا. اگر آپ نہیں پوری کر رہے اٹ مینز کہ یو آر چیٹنگ, یو آر میکنگ خیانہ. الا غرضنا الامانه, ہم نے پیش کر دیا ذمہ داری علی السماوات, آسمانوں کو, والارض زمین کو, والجبال پہاڑوں کو. تو یہ تین بڑے مخلوقات کا اللہ نے ذکر کر دیا, حالانکہ ہر ایک چھوٹی بڑی مخلوق کو اللہ نے کوئی ڈیوٹی دے دی. یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے ان کی بھی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے, یہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی نیچرل ڈیوٹی ہے جو پوری کر رہے ہیں. اِنَّا غَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, آسمانوں کو دے دی ڈیوٹی, وَالْأَرْضِ زمین کو, وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں کو, فَابَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا حَمَلَ يَحْمِلُ حَمَلَ يَحْمِلُ. اسے ہم کہتے ہیں افعال ازداد. اسے ہم کہتے ہیں کیا؟ افعال. جس طرح لفظ بیع, بیع, بیع کا معنی خرید بھی ہوتا ہے فروخت بھی ہوتا ہے. عربی میں بیع کا معنی خرید بھی ہوتا ہے اور فروخت بھی ہوتا ہے. افعال ازداد جو دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حملہ یہ بھی افعال ازداد ہے. حملہ کا معنی بار کرنا, کیا؟ کندھوں پہ لے لینا, کندھوں پہ لے لینا. اور حملہ کا معنی کندھوں پر لینے سے انکار کرنا, کندھے پر لینے سے انکار کر فابینا ان یحملنها, تو انہوں نے خیانت سے اور چھوڑ دینے سے انکار کر دیا. آسمانوں نے, زمین نے, پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں لیتے, نہیں, نہ لینے سے انکار کر دیا, لینے سے نہیں, اس لیے کہ پھر کنٹرڈکشن ہوگی سورہ حمیم السجدہ والی آیت سے. تو زجاج جو عربی کا بہت بڑا عالم ہے امام زجاج, اس نے کہا کہ حملہ یہ افعال ازداد میں سے ہے, یہ کبھی کندھوں پر لینے اور کبھی خیانت کرنے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے, تو یہاں خیانت کرنے کے معنی میں. فابین ان یحملنہا, انہوں نے انکار کر دیا, یحملنا ان ڈیوٹیوں میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا, واشفقنا ملا, اور خیانت کرنے سے وہ ڈر گئے. وہ حملہ حال انسان, لیکن انسان نے لیتے ہوئے بھی خیانت کرنا شروع کر دیا. انہو کان ظلوماً جہولاً, اللہ کریم فرماتے ہیں انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے, کہ پہاڑ کو نہیں دیکھتے جو ڈیوٹی اللہ نے دی ہے وہ پورا کر رہا ہے, آسمانوں کو نہیں دیکھتے جو ڈیوٹی اللہ نے دی ہے وہ پورا کر رہا ہے. ہمارے شیخ مرحوم نے ایک مثال دے دی, شیخ مرحوم نے ایک مثال دے دی, ہمارے ہاں تو لوگ بھینسیں پالتے ہیں, اور آپ کے ہاں پنجاب میں بھینس پالتے ہیں, کچھ لوگ گائے پالتے ہیں, کس لیے پالتے ہیں؟ دودھ کے لیے. لیکن جو بھینس دودھ دینا بند کر دیتی ہے اور پھر پریگننٹ بھی نہیں ہو, گبن بھی نہیں ہو جاتی, تو پھر لوگ قصاب کو بلا لیتے ہیں. ہاں, وہ بلا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا باربیکیو کے لیے. ہاں, تو باربیکیو کے لیے قصاب کو بلا لیتے ہیں کہ کتنے پیسے دو گے. اب اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ ارے خدا کے بندے, یہ بھینس, اس نے آپ کو دودھ دے دیا, مکھن دے دیا, پنیر دے دیا, کریم دے دیا, لسی دے دی, فلاں دے دیا, دہی دے دی, یہ دے دیا, آپ کو پالا, آپ کے بچوں کو پالا, مہمانوں کو پالا, مسافروں کو پالا, آپ نے مزے لوٹ لیے, ابھی آپ جو قصاب کے حوالے کریں گے وہ ذبح کر دے گا, پھر اس کا چمڑا اتارے گا, پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, پھر لوگ گھروں میں لے جائیں گے, پھر ہانڈی میں ڈال دیں گے, پھر وہ پکائیں گے, پھر وہ کھا جائیں گے, اور صبح جو اس کا حشر ہوگا تو ہوگا. تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو وہ آدمی آپ کو مختصرا جواب دے دے گا, مختصر, بالکل سمپل سی جواب, کہ جو مقصد جس کی آپ نے تفصیل بتا دی, دودھ اور لسی اور مکھن, اب وہ مقصد پوری نہیں کر رہا جو اس کی ڈیوٹی تھی, اب یہ ڈیوٹی پورے کرنے کے قابل ہو نہیں. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اب دیکھیے, آپ کا بینس جو آپ کی ملکیت ہے, مقصد نہیں پوری کر رہا تو آپ اس کا یہ حشر کر رہے ہیں, اور آپ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کر دیا آپ نہیں پوری کر رہے, پھر بھی اللہ کریم نے ڈیل دی ہوئی ہے کہ بس چلو رہو, کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ. کیا کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ. اور اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ذرہم یاکلوا, چھوڑے ان بدبختوں کو کہ وہ کھائیں اور پیئیں, ویتمتعوا, اور مزے اڑائے, ویلہم العمل, انہیں دنیاوی زندگی نے غافل کر دیے, فسوف یعلمون سون دی ول کم ٹو نو, اسے پتہ لگ جائے گا, انہیں پتہ لگ جائے کہ سیر کے کتنے پکتے ہیں, انہیں پتہ لگ جائے کہ ایک سیر آٹے کے. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ انہیں پتہ لگ جائے قیامت کے دن کے سیر کے کتنے پکتے ہیں, آج انہیں پتہ نہیں. فسوف یعلمون, اللہ نے وارننگ دے دی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 42. قل لو كان معه آلهة, آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لو كان معه آلهة, اگر ہوتے اللہ کے ساتھ آلهة شریک, کما یقولون, بقول ان کے, اذ لبتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو وہ ڈھونڈ پاتے, واللہ کے شرکا وہ ڈھونڈتے رہتے, الی ذی العرش, اللہ کی جانب جو عرش کا مالک ہے, سبیلن, کوئی راستہ پہنچنے کا, تاکہ اپنے شریک کے پاس پہنچ جائے. شریک شریک کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, شریک شریک کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. سبحانہ, لیکن پاک اور منزہ ہے اللہ کے ذات شریک سے, وتعالی, اور بہت ہی بڑا ہے, عما یقولون, ان کے تصورات سے, جو کچھ وہ بکتے رہتے ہیں, ان کے بکواسات سے اللہ کی ذات بہت اونچی ہے. عما یقولون غلوًا کبیرہ, بہت بڑی برتری سے, تو سبح له السماوات السبع, یہ اللہ کریم فرماتے, آپ بڑے ہیں یا آسمان, آپ بڑے ہیں یا زمین, آپ بڑے ہیں یا اللہ کے کائنات, تو اللہ کے کائنات ٹوٹلی فالو کر رہے ہیں اللہ کے احکام, اور آپ بدبختوں کو کیا ہو گیا ہے, آپ بدبختوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو نہیں فالو کر رہے ہیں, حالانکہ آسمانوں کو دیکھے وہ اللہ کی تسبیح کہتے رہتے, مینز اس کو فالو کرتے. تسبح له السماوات السبع تسبح له تسبیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا مینس انقیاد کرتا ہے سبمیشن کرتا ہے سبمیشن کرتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے السماوات السبع ساتوں کے ساتھ آسمان والارض اور زمین ومن فیہن اور وہ ساری مخلوقات جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں اسے کہتے ہیں تکوینی اتباع کیا کہتے ہیں تکوینی اتباع تکوینی اتباع کا معنی کہ یہ چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو جو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں تکوینی اتباع وہ نیچر اللہ کو فالو کر رہے ہیں وہ کس کو فالو کر رہے ہیں نیچر اللہ اور آلسو لیٹ ڈاؤن بائی اللہ سبحانہ وتعالی تو اٹ مینس کہ اللہ نے ان کے لیے جو نیچرل لاز مقرر کیے ہیں وہ فالو کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جو لاز بھجوا دیے ہیں قرآن و سنت کی شکل میں آپ نہیں فالو کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چھوٹی سی چیز بھی إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ مگر تسبیح کرتی ہے وہ اور حمد بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی تکوینی امور کی اتباع کرتی ہے تکوینی قوانین کی اتباع کرتی ہے وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن آپ کے شعور میں نہیں آتا ان کی سبمیشن ان کی سبمیشن وہ آپ کے شعور میں نہیں آتا کہ کیسے سبمٹ کر رہے ہیں اور آپ شرک کر رہے ہیں تو پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ چاہیے تو ہی تھا کہ میں کب کے تپڑ مارتا میں کب کے آپ کو ہلاک کر دیتا لیکن میں پھر بھی آپ کو ڈھیل دے رہا ہوں اِنَّهُ كَانَ تَحْقِيق ہے اللہ تعالیٰ حلیم بہت بردبار وہ سب کچھ برداشت کر جاتا ہے اِنَّهُ كَانَ تَحْقِيق ہے اللہ تعالیٰ حلیم بڑا بردبار جو آپ کے شرک کے باوجود آپ کو ٹائم دے رہا ہے صحیح ہے اور اگر اب بھی ہوش ٹھکانے لگ گئے اور صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ جائے تو پھر بولا نہیں کہا جاتا تو اللہ کریم فرماتے اب بھی توبہ کر لے تو غفوراً میں بخشنے والا ہوں بخش بھی دوں گا صحیح انہو تاکیک ہے اللہ تعالی حلیمن بڑا بردبار ان اے سینس کہ آپ کے شرک کرنے کے باوجود وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا وقت دے رہا ہے اور غفوراً اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے اگر اب بھی توبہ کریں تو میں بخش بھی دوں گا اب وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں کفار اور مشرکین کبھی حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے بڑی توجہ سے سن لیتے تو اللہ کریم نے ان کی حالت بتائی کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآن کریم کے قرآت کرتے ہیں قرآن کریم سمجھاتے ہیں جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة میرے نبی میں ڈال دیتا ہوں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب مستورا بہت مضبوط پردہ میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک مضبوط پردہ ڈال دے دیتا لیکن وہ پردہ بھی ایسا ہے مستورن جو خود بھی پوشیدہ ہے ان کو نظر نہیں آتا جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں بینک آپ کے درمیان او محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبین اللہ جب بھی میں کہوں رسول اللہ یا محمد تو آپ دلی دل میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم مفت میں 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی مل جاتی اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ 10 رحمتیں مفت میں دے دیتا ہے جعلنا بینک ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرت جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر حجابا پردہ مستورا پوشیدہ پر کیونکہ وہ پردہ دیٹ از ناٹ اے ویزیبل ون دیٹ از ناٹ اے ویزیبل ون وہ انویزیبل قسم کا پردہ ہے جو کفار کو نظر نہیں آتا جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا حالانکہ وہ آپ کو سنتے رہتے ہیں آپ ذرا نکالے سورہ انعام ہم من یستمع الیک اور ان کفار میں بعض ہوئے یستمع الیک جو آپ کو سنتے ہیں جو آپ کے سننے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں وَمِنْهُمْ اور بات ان میں وہ ہے يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو آپ کو سنتے ہیں لیکن سنتے ہیں تو کیا ہوا سنتے ہیں تو کیا ہوا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ہم نے ڈال دیے ان کے قلب و دماغ پر پردے اَن يَفْقَهُوا لِهَٰذَا وہ سمجھ نہیں پاتے وفی آذان وقرن اور ہم نے ان کے کانوں میں سکل پیدا کر دیا ہے, وہ سنتے بھی نہیں. جو کچھ سننے کا مطلوب ہے, جو کچھ سننے کا مطلوب ہے تو وہ مطلوب کو نہیں جانتے, اٹ مینس کہ وہ سنتے نہیں. وفی آذان وقرا اور ان کے کانوں میں ہم نے سکل پیدا کر دیا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا, دیکھ سننا تو چھوڑ دے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ بھی لیں ہر ویزیبل معجزہ جو وہ آپ سے طلب کرتے ہیں, لا یؤمنو بیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤکا تا آ کے جب وہ آپ کے پاس آ جائے گے, یجادلونک وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹس کریں گے. یقول الذین کفروا اور کہیں گے وہ کافر لوگ, ان ھذا الا اساطیر الاولین, کے یہ قرآن یہ پرانے افسانے ہیں جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں, یہ بہت پرانی باتیں ہیں جو ہمیں دقیانوسی قسم کے تصورات ہیں. ہم بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں, ابھی دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے, صحیح ہے, اور مولوی صاحب کو ابھی تک امریکہ کی ترقی کا پتہ نہیں, صحیح. تو ابھی ہم کو واپس دقیانوسی دور میں لے جانا چاہتا ہے, صحیح. دین دا سیم تھنگ از ہیپننگ ہیئر. چودھری فادر, آئی ایم رائٹ اور رانگ؟ آئی ایم رائٹ. اب زبان سے نہیں کہہ رہے, پتہ نہیں کسی سے ڈر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. سورہ محمد 26ویں پارے کی 26ویں پارے میں سورہ محمد 507 نکال لیے آیت نمبر 16. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اور ان کفار میں پاس وہ 26ویں پارے میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, جو آپ کو سنتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, اور استماع کا معنی کہ انٹینشن ہو سننے کا, بظاہر وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ سننے کے لیے آئے ہیں. حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں سننے نے کیا فائدہ دے دی. حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, تاں کہ وہ جب نکل جائیں آپ کے مجلس سے. آپ کو سن لیتے ہیں اور جب مجلس ختم ہو کے باہر نکلتے ہیں تو پھر مسخرہ اڑاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مسخرہ. کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال آنفا, یہ محمد کیا کچھ کہہ رہا تھا, مولوی صاحب کیا بکواس کر رہا تھا, پتہ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ دا سیم تھنگ از گوئنگ آن. یہ مولوی صاحب کیا بکواس کر رہا تھا, کیا پتہ ہے مولویوں کا دقیانوسی دین ہوگا, تو مشرکین مکہ بھی کہتے رہی ہے محمد کا دقیانوسی دین, کیا کہہ رہا تھا. ماذا قال آنفا, یہ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم, تو وہ کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دے دی ہے اور جو محمد کو فالو کرتے ہیں, جو محمد کے اتباع اور فالوور ہیں, انہیں کہہ دیتے ہیں ماذا قال آنفا, یہ محمد کیا کہہ چکے ہیں اب. اولئک الذین, اب اللہ کریم ان کے متعلق اپنے ریمارکس دے دیتے ہیں, کہ اولئک الذین, اس قسم کے کافر وہ لوگ ہیں, طبع اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ کریم نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. طبع اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دیا ہے, سیل لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ. واتبعوا آواہم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لسٹ اور ڈیزائر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب مولوی تو اسے رکوا رہے ہیں, ڈونٹ فالو یور لسٹ اینڈ ڈیزائر and follow the saying of Allah and the practices of Muhammad. So their remarks or reaction in this regard will be the same. Maza ka, Mauli sahab kya kuch keh rahe the, bazen mein aa rahi hai, bazen mein aa rahi. Acha, aap zara nikali ayat number 42. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, ان میں بعض وہ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, جو آپ کے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بیرا وہ بیٹھا رہے تو سننے کا کیا فائدہ. چوری صاحب, یہاں پہ اللہ کریم نے ذرا زیادہ کلیئر کر دیا کہ دین کے اعتبار سے تو ان کی حیثیت گونگو بیروں کی. افانت تسمعوا الصم, کیا آپ بیرے کو اپنی بات, جو کان کا بھاری ہو جو سنتا نہیں, تو کیا آپ اس کو اپنی بات سنا سکتے ہیں؟ افانت تسمع الصم, کیا آپ سنا سکتے ہیں بیرے پن کے شکار شخص کو. وَلَوْكَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور بیرا بھی ہو، اور لَوْكَانُوا لَا يَعْقِلُونَ مین اللہ کریم نے عقل سے بھی اس کو عاری کر دیا، تو یہ تو سونے پر سہاگے کا کام دے دیتا ہے کہ آدمی بیرا بھی ہو اور دیوانہ بھی ہو، آدمی بیرا بھی ہو اور دیوانہ بھی ہو تو اگر آپ انہیں چیخ و پکار کر کے کوئی بات سنا بھی دے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان کا عقل مسلوب کر دیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو کافر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ صرف بیرے بھی نہیں عقل کے بھی کور ہیں. تو واپس اپنے سبق پر، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے قرآن کریم، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ڈال دیتے ہیں آپ کے ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، حجاباً پردہ، مستوراً پوشیدہ پردہ، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پہ، اَكِنَّةً مضبوط پردے، ان کے دلوں پر ہم نے مضبوط پردے ڈال دیے ہیں، اَن يَفْقَهُوا، پردے کس چیز کے، کہ ان کو سمجھ نہیں آتا، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرن، بوجھل پن ہے، وہ بھاری ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے پروردگار کو قرآن کریم کے اندر، وحدہ، صرف اپنے پروردگار کو، کہ صرف ایک اللہ ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ایسوسیٹ ہے، نہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ کارساز ہے. تو شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ارے بابو کو نہیں مانتا، وابڑا بن گیا. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے، کہ ارے وابڑا بن گیا، یہ بابو کو نہیں مانتے، اتنے بڑے بڑے بزرگ جو گزرے، یہ جو منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں وہ بھی سب کچھ کر جاتے ہیں. بابا ککڑ دے اور تو پتر دے، ان کی بھی کچھ ڈیوٹیاں ہیں. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے، اور شیخ رات میں ایک کیسٹ سن رہا تھا، او شیخ نے بڑا مزہ لیا، ہاں کہ انبیاء کرام کسی کی تھی، آج صبح لے گئے کہ نہیں کافی نہیں، تو شیخ مرحوم کہہ رہے تھے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم نے کر دیا کہ یہ میرا محبوب، یہ میرا محبوب، یہ میرا، آپ میرے محبوبوں کو کیوں میرا شریک بناتے ہیں، یہ جو سارے ہیں یہ میرے بزرگ جتنے سارے تھے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے محبوب تھے، وہ کیا تھے، تبھی تو ولی بن گئے، اگر اللہ کے محبوب نہ ہوتے خاک ولی بن جاتے. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے محبوب تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ، یعنی ولی تب ولی بنتا ہے جب اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو اللہ کریم وہاں ذکر کرتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، تو میرے محبوبوں کو آپ نے میرا شریک کیوں بنا دیا، اور ان میں سے کسی نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ مجھے شریک بنا لے اللہ کا، میں کوئی اللہ کا عزیز ہوں، کوئی اللہ کا شریک ہوں اسی کا. تو وہاں شیخ نے وہ قرآن نقل کر دیا، وہ قرآن آیت نقل کر دی، اور اپنے انداز سے وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، یا سبحان اللہ، ہمارے شیخ کتنے بڑے آدمی تھے، وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور میرے پیاروں میں سے جو بھی کہہ دے کہ میں اللہ کا ساتھی ہوں، اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پیاروں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا، میں اپنے پیاروں کو بھی، زور سے کہو، میں اپنے پیاروں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا، کذالک نجزی الظالمین. ہم مشرکوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں، او ایسا مزہ دے دیا، ایمان تازہ کر دیا. شیخ نے کیا توحید کی شمع جلائی تھی، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، گلا بھی کاٹا گیا. فرمایا اللہ کا کرم ایسا ہوا، گلا کاٹ دیا ظالموں نے، اللہ کریم نے خراش نکال دی گلے سے. سبحان اللہ، کتنے بڑے آدمی تھے. جاوید صاحب ہم نہیں کاٹ سکتے بھائی، اتنا گھر یہ بزرگوں کا کام، صحیح ہے. یا اللہ اگر ہم اولی بھی کٹوا دیں یہ بھی بہت بڑا کام ہے، شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے. سورہ زمر، چوبیسویں میں ہوگا، چوبیسویں میں، 24 میں، نکال لیا, پہلے اپنے سبق کو دے دی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَا, پہلے اپنے سبق کو دے دی, تو پھر یہ جگہ وہ اس کے ساتھ لگا دیں گے اپنی سبق جگہ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَا, اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے پروردگار کا قرآن کریم میں, وحدہ اکیلے اپنے رب کا, کہ رب صرف ایک ہے, رب صرف ایک ہے. اور شیخ مرحوم نے ایک ضابطہ بتا دیا, شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ عربی میں دو لفظ ہیں جس میں شریک کا تصور پیدا ہو جائے تو شیخ مرحوم نے فرمایا پھر آدمی حرامی بن جاتا ہے, پھر آدمی حرامی بن جاتا ہے. فرمایا ایک ہے عربی میں لفظ رب, کیا ہے؟ رب. اور دوسرا لفظ ہے اب, دوسرا لفظ ہے اب. رب کا معنی اللہ اور اب کا معنی باپ, باپ. تو شیخ نے فرمایا اگر کسی آدمی نے ایک باپ کے بجائے اپنے دو باپ بنا دیے تو نتیجہ کہ وہ حرامی بن گیا. تو شیخ مرحوم نے فرمایا جو ایک رب کے ساتھ دوسرا رب بناتے ہیں وہ بھی حرامی ہے, دینی حرامی. تو فرماتے ہیں دینی حرامی ہے, ایک ہوتا ہے نسلی حرامی, ایک ہوتا ہے دینی حرامی. تو شیخ مرحوم نے فرمایا جو دو رب کو مانے گا کہ یہ بھی کام کر سکتا ہے, یہ بابا بھی کام کر سکتا ہے, وہ فرماتے ہیں دینی حرامی ہے. جس طرح وہ ہے نسلی حرامی تو یہ ہے دینی حرامی, کہ رب اور اب میں کوئی شرکت نہیں ہو سکتی. باپ بھی آدمی کا ایک ہوگا اور رب بھی ایک ہی ہوگا. شیخ کیا ضابطے بتا دیں سوری صاحب, یہ آپ یاد رکھیں, لوگوں کے عقیدے کو بنا دیں. عقیدہ بنانا بڑا مشکل کام. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے اکیلے رب کا قرآن کریم میں, وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ, تو وہ مجھے دیکھیں تو وہ پیچھے کی طرف مڑ جاتے ہیں. کون؟ مشرکین, کیونکہ انہیں توحید کی بات راست نہیں آتی, پھر کہہ رہتے ہیں وابڑا من کیا. وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ, یہ جس گاؤں میں رہتے ہیں ان کا خاندان پکا وابی خاندان ہے. کیونکہ اس کے گاؤں میں بہت بڑی مصیبت ہے, تو بڑی مصیبت نے اس کے سارے خاندان کو وابی بنا دیا ہے. ابھی تو اللہ کریم مولانا الیاس کی جماعت کو برکتیں نصیب فرمائے کہ انہوں نے توحید کے غلغلے بلند کر دیے اور لوگوں کو ہدایت مل گئی, لوگوں کو ہدایت مل گئی. سب سے بڑی ہدایت یہ کہ اللہ سے ہونے کا اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. تو نبی شہزادے آپ اجتماع میں نہیں آئے تھے, کیوں؟ آپ عجیب تبلیغی ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, اور جب آپ ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں اپنے ایک رب کے, وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو وہ پیچھے کی طرف مڑ جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں آپ سے, بھاگ جاتے ہیں آپ سے کہ یہ وابی ہے, وابی سے نہیں ملنا. اور وابی عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. کیا خراب ہو جاتا ہے؟ کہ وابی کو نہیں سننا, عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ چلے جائیں ذرا سورہ زمر میں, چلے گئے آیت نمبر 45. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, اور جب ایک اللہ کے توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین, بس یہ ہے توحید کی بات, کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. سائی نے کتنی بڑی گدی نہ سجائی ہو, کچھ کرنے والا وہ ہے نہیں. لوگوں نے ویسے مشکل کشا بنا دیا ہے سندھ کے اندر, سائی صاحبان کو مشکل کشا بنا دیا ہے. فلاں سائی تو فلاں سائی تو فلاں سائی, سارے گمراہ ہیں, سارے گمراہ. عقیدہ ہی مسلمانوں کا نہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالی کا وحدہ اکیلے, کہ ایک اللہ ہی پوری دنیا کا مالک, مشکل کشائی صرف اللہ کی صفت, حاجت روائی صرف اللہ کی صفت, مقصد براری صرف اللہ کی صفت, بیٹا دینا اللہ کی صفت, بیماری سے صحت دینا اللہ کی صفت. یہ عالم ما فوق الاسباب میں کام کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. عالم ما فوق الاسباب میں یعنی وداؤٹ سورسز اینڈ مینز کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مخلوق جو کام کرتے ہیں وہ میٹیریل سورس پر کرتے ہیں. وہ کس پر کرتے ہیں؟ میٹیریل سورس پر. تو میٹیریل سورس پر مخلوق کام کرتے ہیں, وداؤٹ اینی سورس وہ کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ اشْمَأَزَّ یہ ہم نہیں کہتے اپنے سٹریس میں ہے فلان فلان کیا ہے سٹریس میں ڈپریشن کے شکار ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب آپ توحید توحید کے زمزمے وہ بلند کرتے رہیں گے وہ بلند کرتے رہا شورش کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید طاہر اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک شعر کہہ دیا ہاں اس کے وفات کے بعد کسی نے ذکر چھیڑا حضرت طاہر اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو شورش کشمیری مرحوم نے کہہ دیا کہ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے بلبل چہک رہا ہے دیار رسول میں تو وہ توحید کے زمزمے وہ بجاتا رہا کون حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وحدہ توحید کے اساس پر اکیلے اس کا اشمعزت قلوب الذین تو سٹریس میں آ جاتے ہیں قلوب الذین ان لوگوں کے دل لا یؤمنون بالآخرت جو آخرت پہ پکا یقین نہیں رکھتے اس لیے کہ وہ شرک میں پلے پھولے اور جو لوگ شرک میں پلتے پھولتے ہیں اور بدعات میں پلتے پھولتے ہیں تو شرک والوں کو توحید کی بات راست نہیں آتی اور بدعات والوں کو سنت کی بات راست نہیں آتی صحیح وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو اچھی راتیں ہیں ہم کہتے ہیں ساری راتیں اچھی ہیں یہ اچھی رات ہے یہ اچھی راتیں تو گرین پگڑی والوں نے بنا دی ہے کوئی حلوے ملوے کھانے کے لیے اور واقعی اچھی راتیں دیکھیے لوگ حلوہ پکا کے مسجد میں لے آتے صحیح یہ گیارہویں شریف ہے یہ چہلم شریف ہے یہ شب برات شریف ہے یہ لیلت القدر شریف ہے یہ جمعہ شریف ہے اور یہ پتہ نہیں دسویں شریف ہے اور یہ بارہویں شریف یہ سارے شریفوں کی راتوں کو حلوے اور یہ سیویاں اور سیویاں پکاؤ اور کڑھائیاں پکاؤ کیونکہ یہ اچھی راتیں اچھی بھائی جس دن بھی آپ سیویاں اور کڑھائیاں پکائے وہ تو اچھی رات ہی ہوتی ہے کیوں صحیح آپ کو سیویاں میں اپنا پکاتے ہیں کہ نہیں پکاتے کبھی کبھار پکاتے ہیں لیکن اکیلے کھاتے رہتے ہیں آپ اگر اجتماع میں آتے تو ہم آپ کو سٹیم روسٹ مرغ کھلاتے ہیں صحیح یعنی آپ کہہ دیتے کہ میں قاضی صاحب کی خدمت میں ہوں تو آپ کے بھی بارے نہیں آ رہے ہو جاتے جماعت والے وہ تو علماء کے لیے خاص حلقہ متعین کرتے ہیں ان کے سونے کے لیے اور ان کے کھانے کے لیے اور ان کا باتھ روم بھی علیحدہ ہوتا ہے کہ علماء کا احترام کرنا چاہیے تو میں اپنے علماء سے وہ مذاق کرتا رہا میں نے کہا کہ بھائی اجتماع میں آنا ضروری ہے ہماری بھی کچھ ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے وہ جماعت والے اتنی خدمت کر جاتے ہیں کہ جو چیز ان کو میٹھی لگے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں حضرت آپ یہ کھائیں صحیح تو میرے ساتھ تو چار پانچ لوگ وہ خدمت میں لگے رہے صحیح تو ان کے بارے نہیں آ رہے ہو گئے میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ کہنا نہیں جو کچھ لانا ہے تو آپ کہتے رہے تو سوری صاحب ویسے نہیں آئے اور جاوید صاحب آئے تو پھر کانا مانا ختم ہو گیا تھا اچھا تو ناشتے ابھی آپ ہمارے پاس نہیں تھے نہیں تو اگر آپ ہمارے قریب ہوتے تو آپ کو چیز مل جاتی آپ کو شہد مل جاتی اچھا آپ کو دودھ مل جاتی آپ کو فروٹ مل جاتا اور آپ کو وہ جو ہے نا چکن مل جاتا آپ کہیں دور بیٹھے مل گیا تو اچھا یہ جماعت میں بریکفاسٹ جو ہے یہ شہد اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کرتے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز سے اور اس سے شہد سے کرتے تھے یا مکھن اور شہد سے کرتے تھے کریم چیز اس وقت ہوتا ہے ہر وقت میں ہوتا ہے ہاں چوری صاحب کہتے ہیں ورنہ ہم نے ترقی کی یہ چیز نکالی ہے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ذرا صرف شکل ڈیولپ ہو جاتی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو شادی کر جاتے تو وہ سارے لوگوں کو یہ چیز کھلا دیتے ہیں دعوت ولیمہ میں اگر چوری صاحب نے دوسری شادی کرنی تو ہمیں یہ کھلائیں پھر ولیمہ میں وہ ملک صاحب نے کیا نا ابھی تو دیکھیں ان کا حال کیا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ رسول کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شادی کرتے تو ان کی شادیاں بھی بڑی عجیب شادیاں تھیں لوگ خوش ہو جاتے کہ ہمارے نبی کی شادی کل ولیمہ ہے صحیح اور ڈھیر ساری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے تھے اور حضرت انس سے کہہ رہے تھے کہ منادی عام کر دو کہ لوگ آ جائیں نبی پاک کے مہمان ہیں تو کچھ دوست کہتے تھے کہ وہ صبح سے جا کر حضور علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں تو آگے آ جاتی ہے سورہ حجرات میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو صبح سے تو اس کو تنگ نہ کرو جب روٹی کھانے کا وقت آ جائے تو پہنچ جاؤ غیر ناظرین اینا ہو وہ گھر میں لگا رہتا ہے آپ کے لیے پکاتا رہتا ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کب تیار ہوگا یہ دیکھیے پیچھے سورہ حجرات میں آ رہا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ اب یہ بھائی صاحب نشانی کی اچھا جب آپ اس کی اشادی کروائیں تو آپ ہمیں وہ ولیمہ کھلائیں گے وہ سنت ولیمہ اچھا خدا کرے اس کو اچھی شادی ملے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اکیلے اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرت تو سٹریس میں ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ عقیدہ نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب اللہ کے علاوہ ان کے دوسرے شرکا کا تذکرہ کیا جاتا ہے فلاں صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جو ہے نا جوڑوں کی درد کی بیماری کو رکوا دیتا ہے اور فلاں صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے دربار میں اگر آدمی جائے تو آدمی کے سارے مسائل حل جو ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرمائے فلاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی مشکل کشائی کی بات ہوتی ہے استبشرون تو وہ خوش آ جاتے ہیں. سنی ہے مولوی صاحب جو ہے ہاں وہ پکا آل سنت. شیخ مرحوم رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ جاتا کہ آل سنت تو ہمیں جو سنت کی طرف آپ کو بلاتے ہیں وہ تو آل ستن ہیں جو مشرک بناتے ہیں آپ آل ستن ہیں وہ ستن نہیں ہوتے وہ کہتے والے سنت نہیں والے سنت ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب ذکر کیا جاتا ہے الذین ان مشکل کشاؤں کا من دونے جو اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا دیے یستبشرون تو وہ لوگ پھر خوش ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب ہمارے عقیدے کے ہیں مولوی صاحب ہاں ہمارے عقیدے ہیں پیروں فقیروں کو مانتے ہیں صحیح درگاہوں کو بھی مانتے ہیں خانقاہوں کو بھی مانتے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں خانقاہوں کو مانتے ہیں کون سے خانقاہوں کو جہاں پہ توحید اور سنت کے غلغلے بلند ہوتے ہیں جہاں پہ توحید اور سنت کے غلغلے بلند ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم مانتے تھے کس کو مانتے تھے کس کو مانتے تھے پیر پگھاروں صاحب کو مانتے تھے جب وہاں توحید اور سنت کے غلغلے بلند ہوتے تھے. سے بڑے پیر پگھاروں صاحب رحمہ اللہ جس نے انگریز کے خلاف زبردست جدوجہد کی صحیح اور ہم نے کہا کہ ہم مانتے ہیں. بھائی کون کہتا ہے سندھ کے پیروں کو نہیں مانتے ہیں. ہم سندھ کے پیروں کو حالانکہ مخدوم نوح کو مانتے تھے رحمہ اللہ صحیح اور کون کہتا ہے کہ دیوبندی یہ پیروں کو نہیں مانتے اب ہم ابھی تک حالیجی شریف کے بزرگوں کو مانتے ہیں سندھ میں حالیجی شریف کے بزرگوں کو مانتے ہیں ابھی تک برچونڈی شریف کے بزرگوں کو مانتے ہیں ابھی تک امروٹ شریف کے بزرگوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ابھی تک پنجاب میں دین پور شریف کے بزرگوں کو مانتے ہیں خانقاہ کندیا سراجیاں میاں والی کے حضرت مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتہم جو پوری دنیا میں قادیانیت کا تحفظ کرتا رہتا ہے صحیح. تو اصل میں پہچان ہوتے خانقاہوں والوں کی کہ کتاب سنت کو کتنے پکڑے ہوئے ہیں. تو اگر کسی کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزر رہی ہے کہتے ہیں حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری خانقاہ نہیں رکھتے تھے بتائیں نہیں رکھتے تھے رکھتے تھے حضرت مولانا صاحب غشتوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ نہیں رکھتے تھے لاہور کے اندر لیکن صرف خانقاہوں والی بات نہیں تھی کیسے یا پکا اور کڑھائی یا پکا نہیں حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جہاد میں گزری صحیح. آپ کی زندگی بخاری کے تدریس میں گزری طریقت کے موقع پر طریقت شریعت کے موقع پر شریعت اور سیاست کے موقع پر سیاست صحیح. حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے خانقاہ کے بزرگ تھے کتنے ہزاروں مریدین تھے حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے لیکن جسٹ امیجن پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد 14 بار جیل میں چلے گئے اور ہر بار 2 سال 3 سال جیل میں تو آدھی سے زیادہ عمر جیلوں میں گزری آدھی سے زیادہ عمر جیلوں میں اور پھر فخری انداز سے کہہ کہ اللہ کریم کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے دشمنوں نے مجھے 14 بار جیل میں ڈال دیا اور اللہ نے اسی کا مداوع کرنے کے لیے مجھے 14 بار اپنے گھر میں بلایا. اس نے کہا اللہ کے ہاں کتنا بڑا انصاف ہے میں اللہ کے لیے 14 بار جیل گیا تو اللہ کریم نے مجھے 14 بار بلایا ہر بار جب رہائی ملی تو اللہ نے بلایا کہ احمد علی میرے گھر آ جاؤ. لیکن عقیدہ ہمارا نہیں بنتا عقیدہ بن جائے پھر سارے مسئلے آسان ہو جاتے. تو واپس اپنے سبق پہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَعَدَا جب آپ ذکر کرتے ہیں آپ اپنے رب کا قرآن کریم میں اکیلے وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ پیچھے مڑ جاتے ہیں پیچھے کے طرف نفوراً اور وہ بھاگ جاتے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جب آپ کے محفل میں بیٹھے رہتے ہیں آپ تو اس طرح سمجھتے ہیں رسول پاک سے اللہ کہہ رہتا ہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خبیث ہے, یہ جو سامنے بیٹھا ہے فار ایگزامپل یہ خبیث ہے, یہ اچھے ارادے سے نہیں آیا. صحیح, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم فرماتے ہیں ہم تو ایک ایک کو جج کرتے ہیں, یہ کس لیے سنتے ہیں, وہ کس لیے سنتا ہے, وہ کس لیے آیا ہے, وہ کیوں سنتا ہے آپ کو, اس نے کیا سازش کرنی ہے, اس نے کون سی کنسپریشی ڈانس کرنی. صحیح, تو یہ فرماتے ہیں کہ نحن عالم, ہم ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں, بما یستمعون به, وہ بات جس کو وہ سنتے ہیں, یستمعون الیک, جب وہ آپ کو سننے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں, وَإِذْ تُمْ نَجْوَا, اور جب وہ اس کے بعد اپنی میٹنگ کر جاتے ہیں, آپ کو تو سن لیتے ہیں تو یہاں سے آئیڈیا لے لیتے ہیں, یہاں سے آئیڈیا لے لیتے ہیں کہ پیغمبر کے تقاضے اب کیا ہے, پیغمبر کی آرزوئیں اب کیا ہے, پیغمبر کی تمنائیں اور پلاننگ اب کیا ہے, تو اللہ کریم فرماتے بعد میں اپنی میٹنگ کر جاتے ہیں, بعد میں اپنی کہ بھائی باتیں تو اس کی بڑی معقول ہیں, باتیں اس کی بڑی معقول ہیں, اور وہ تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کے دل کو لگتا ہے, لیکن کس طرح یہ دین تو بڑھتا جاتا ہے, کیا کیا جائے, تو پھر وہ فیصلہ کر جاتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں گے اس پر جادو کا اثر, یہ کریزی آدمی. صحیح, تو لوگوں کو اس طرح متنفر کرواتے رہیں گے کہ یہ آدمی کریزی ہے. وَإِذْ هُمْ نَجْوَا, اور جب وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں, نجوا کا معنی خفیہ میٹنگ, وَإِذْ هُمْ نَجْوَا, اور جب وہ خفیہ میٹنگ اور خفیہ اجلاس میں بیٹھ جاتے ہیں, اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ, جب یہ ظالم لوگ کہ جاتے ہیں اپنی میٹنگ میں, اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, کہ آپ لوگ فالو نہیں کرتے مگر ایک ایسا آدمی کو مسحوراً, جس پر جادو کا اثر ہو چکا ہے, اور وہ اپنے حواس کو بے بتائے, جس کے سینسز اور جس کی انٹلیکٹ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے, تو دیوانے کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ لوگوں سے کہیں کہ آپ لوگ جو محمد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ ذرا نکالیں سورہ فرقان 19 پارے میں, نکالیے آیت نمبر 7 دیکھیں. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ, اور یہ کفار کہہ دیتے ہیں, مَا لِهَذَا الرَّسُولِ, اس پیغمبر کو کیا ہوا, يَأْكُلُ الطَّعَامَ, کہ یہ روٹی بھی کھاتا ہے, وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, اور بازاروں میں بھی چلا کر. اگر یہ پیغمبر ہوتے تو روٹی کھاتے, پیغمبروں کو تو روٹی کھائے بغیر زندہ رہنا ہے, اور یہ پیغمبر ہوتے تو بازاروں میں دیکھے جاتے, یہ بازار میں کیا کرتا ہے. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ, یا کل الطعام, جو تعام کھاتے رہتے ہیں, ویمشی فی الاسواق, اور وہ بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا ہے, لولا انزل الیہ ملک, کیوں نہیں آتا اس کے پاس فرشتہ, فیکون معہ نذیرا, کہ 24 اس کے ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہتا, او یلقا الیہ کنز, یا کیوں نہیں دیا گیا اس کو بہت بڑا خزانہ, او تکون لہ جنت, یا کیوں نہیں اس کے لیے جنت ایک بہت بڑا گارڈن, یا کل ملا, تاکہ اسی سے کھاتا رہے, وقال الظالمون, اور وہ ظالم پھر آخر میں فیصلہ کر جاتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں گے, ان تتبعونا, کہ آپ فالو نہیں کر رہے, الا رجلا مسحورا, مگر ایک دیوانے کو, مگر ایک دیوانے کو, جب وہ پوائنٹ سکور بنا دیتے لوگوں سے کہیں گے اگر یہ پیغمبر ہوتے بازاروں میں کیا کرتا, تو اس کا اللہ جواب دے دیتا, بازاروں میں اس لیے جاتا ہے اس کی ضروریات ہیں زندگی کی, یہ کانا کیوں کہتا ہے, اللہ کریم نے فرمایا اس لیے کہ یہ انسان ہے, اس کو کانے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو کانے کی ضرورت پڑتی ہے. فرشتہ کیوں اس کے ساتھ نہیں, اللہ کریم نے فرمایا یہ اس لیے کہ آپ انسان ہیں, اور اسلام انسان ہی کو ماڈل بنا سکتا ہے, انسان ہی کو ماڈل بنا, تو اللہ کریم جب ساری چیزوں کا جواب دے رہتا تو وہ کہہ رہے تھے اب کیا جائے, تو لیٹر آن they decided that let's settle the people that you are following and you are going to follow a crazy person. So سب سے آسان بات یہ ہے کہ اس کو دیوانہ بنا دیا جائے, یہ مجنون ہے, یہ مجنون ہے. آپ ذرا چلے جائیں سورہ الحاق کا 29 پارے میں, آیت نمبر 40 دیکھیں. انہو لقول رسول الکریم, یہ قرآن کریم لقول رسول کریم, ایک معزز پیغمبر کی بات ہے. وما هو بقول شاعر, وہ لوگ کہتے تھے چلو یہ کہہ دیں کہ محمد ایک اچھا شاعر ہے, تو شاعر کو کوئی پیغمبر نہیں مانے گا, بس شاعر ہی مانتا رہے گا, کیا مانتا رہے گا, شاعر ہی مانتا رہے گا, تو اللہ کریم نے رد کر دیا کہ وہ ماں ہو بقول شاعر, یہ کسی شاعر اور کسی پوئٹ کا کلام نہیں. قلیل ما تؤمنون, لیکن وہ تھوڑے لوگ آپ میں سے اس پر عقیدہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو کہہ دیں گے سود سیر کا کلام ہے, سود سیر کا کلام کاہن کا جادوگر کا. ولا بقول کاہن, اور نئی کائن کا قول ہے. قلیل ما تذکرون, لیکن وہ تھوڑے لوگ آپ میں سے اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ تھوڑے لوگوں کے پلے یہ بات پڑتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب بیٹھے تھے رات کی تاریکی میں, اور یہ قریش ان کے سردار یہ صفا مروہ کے درمیان جمع ہوتے رات کے وقت ان کی میٹنگ ہوتی. تو یہ سارے چیفز یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا محمد بھی تو بیٹا ہے وہاں, محمد بھی تو بیٹا ہے. تو ابو سفیان کے سسر جس کا نام تھا عتبہ, تو عتبہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا چلو جی آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ چلے جائیں اس سے بات کریں. تو وہ آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ دیکھیے محمد, آپ لوگوں نے تو آپ نے تو ہمارے لیے بڑی مصیبتیں بنائی. جب آپ نہیں تھے ہمارا معاشرہ ٹھیک ٹھاک تھا, کوئی گروپنگ نہیں تھی, ہم ٹھیک ٹھاک تھے, کوئی گروپنگ نہیں تھی. آپ نے آ کے ہمارے درمیان گروپنگ پیدا کر دی. صحیح, بیٹا اور باپ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف, بھائی بھائی ایک دوسرے کے مخالف. صحیح, اور ہم ایک دوسرے کے شادیوں میں شریک ہوتے اور غمی میں شریک ہوتے, اور پوری ویلی مکہ ویلی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سان فرنانڈو ویلی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مکہ ویلی, کہ مکہ ویلی کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک ٹاک تھے. آپ نے آ کے ہمارے لیے مصیبتیں بنائی, لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. دیکھیے اگر آپ ہمارا بٹوارا کر چکے ہیں اس لیے کہ آپ کو بادشاہی چاہیے تو چلو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. آپ نے بٹوارا کر دیا, آپ کو پیسے چاہیے تو آپ ہی لیکن ایک کرس پر, یا ہم لکھ کے آپ کو ایک ہنسا دے دیتے ہیں ناؤ یا نائن, اور آپ اس کے ساتھ زیرو زیرو ڈالتے رہیں جتنا آپ ڈال سکتے ہیں. آپ ڈالتے رہیں جس فگر پہ آپ جا کے رکیں گے ہم اتنا اماؤنٹ آپ کو دیں گے, لیکن یہ مصیبت ختم کر دو. اگر یہ بھی نہیں اور آپ کو شادی کی ضرورت ہے کسی خوبصورت لڑکی کی, تو آپ پورے خطے عرب میں کسی بڑے سردار کی بیٹی پر اپنی انگلی رکھو تو ہم آپ کو بیا دیں گے. اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں تو چوتھی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی سائیکو پرابلم ہے, نفسیاتی بیماری آپ نفسیاتی میں, تو اگر وہ بھی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے میڈیکل بورڈ کا انتظام کریں, امریکہ بھجوائیں گے علاج کے لیے. صحیح, کہ آپ کو امریکہ بھجوائیں گے علاج کے لیے, یا امریکہ کیا بھجوائیں گے, امریکہ کے سارے ڈاکٹر یہاں بلائیں گے. کہ ہمارے ایک اچھے بھلے نوجوان کو کوئی سائیکو بیماری ہے تو آپ لوگ آ جائیں, کیونکہ مسئلہ تو فیس دینے کی ہے. طیارہ چارٹر کریں گے ان کے لیے, یہاں ہلٹن میں رکھیں گے ان کو. صحیح ہے, اور آپ کی بہترین. صحیح, تو اس نے اپنی تقریر کی, اس نے کیا کیا اپنی تقریر کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا اس کے سامنے, ذرا سورہ حمیم سجدہ نکالا سے دیکھیں, الف لام میم, یہ اس نے جو تقریر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقریر کا جواب دے رہا ہے. اس نے تلاوت شروع کر دی اس کے سامنے کہ انکل اب مجھے بھی سن. الف لام میم تنزیل الکتاب, جو کچھ میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے جو نازل کیا گیا ہے. صحیح ہے, اور عتبہ کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ تو اپنے بات کو چھوڑتا نہیں, بس شروع ہی کر دی اس سے کہ یہ وہی ہے جو آ رہی ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, میں رب العالمین, رب العالمین کے جانب سے آ رہا ہے. ہم یقولون, بلکہ یہ کفار کہتے ہیں, افتراؤ کہ محمد نے اپنے تئے بنا دیا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, بل هو الحق من ربك, یہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کے جانب سے. لتنذر قوما, تاکہ آپ اس قوم کو ڈرا سکیں اللہ کے عذاب سے. ما اتا من نذیر من قبلك, کہ آپ سے پہلے بہت طویل زمانے تک ان کو کوئی پیغمبر نہیں آیا. لعلهم یهتدون, تاکہ یہ لوگ انسان کے بچے بن جائیں, ہدایت حاصل کر سکیں, تاکہ یہ انسان کے بچے آدمزاد بنیں. اللہ الذی وہ اللہ جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان و زمین کو جو ان کے درمیان چیدنوں میں ثم استوی علی العرش اور اپنی بادشاہی کو مستحکم کر دیا ہے مالکم من دونی نہیں آپ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی گارڈین ولا شفیع سفارش کرنے والا افلا تذکرون کیوں آپ کے وہ ٹھکانے نہیں لگتے یدبر الامر من السماء الی الارض اللہ کریم امور کا تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف ثم یعرج الیہ پھر اس کا نتیجہ اللہ کی جانب چڑھتا رہتا ہے فی یوم اس دن میں کان مقدار الف سنۃ جس کا اندازہ ہے 1000 سال مما تعدون جو آپ شمار کرتے ہیں کیونکہ جب سپیس اور ٹائم کے لیمٹ سے آپ نکل جائیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے صحیح ذالک عالم الغیب والشہادہ یہی اللہ تعالی عالم ہے غیب کا اور اشکارا کا العزیز الرحیم الذی وہ اللہ تعالی احسن کل شیء خلقا جس نے ہر ایک چیز کو اپنی الگ صورت دے دی ہے وبدا خلق الانسان من طین اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کر دیا ثم جعل نسلہ اور پھر اس کے جنریشن کو نکالتا رہا ہے من سلالۃ من ماء مہین ضعیف نطفہ اور زائگوٹ سپرم سے ثم سواہ اور پھر اللہ کریم اس کے بدن کو بنا دیتا ہے ماں کے وومب کے اندر ونفخ فی بالروح اور اپنا روح اس کے بدن میں پھونک دیتا ہے وجعل لکم السمع اور اللہ نے پھر آپ کو سننے کے لیے کان دیے والابصار اور آپ کو آنکھیں دے والافئدہ اور آپ کو عقل سے نوازا قلیلا ما تشکرون لیکن بہت تھوڑے اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں وقالوا اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں ذات ولل فی الارض جب ہم گم ہو جائیں گے ریزہ ریزاؤں کے زمین کے اندر اینا لفی خلق جدید یا اللہ کریم ہمیں پھر زندگی دے دے گا بل ہم بلقائے ربیم کافرون یہ لوگ اپنے پروردگار کے ملاقات سے انکار کرتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی کہ آپ کا روح نکال دے گا موت کا وہ فرشتہ الذی وکل بکم جس کو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے ثم الی ربکم ترجعون اور پھر آپ اپنے پروردگار کو لوٹائے جاؤ گے ولو ترا اور اگر آپ دیکھ لو گے اذ المجرمون جبکہ یہ مجرم لوگ ناکسور اوسم عند ربہم جب یہ جھکے سروں کھڑے رہیں گے اپنے پروردگار کے سامنے شرم کے مارے اونچی نگاہیں سد نہیں دیکھ سکیں گے ناکسور اوسم عند ربہم ربنا اور کہتے رہیں گے کہ وہ ہمارے پروردگار اب سرنا ہم دیکھ بھی چکے تھے وہ سمینا اور ہم سن بھی چکے تھے فرجینا ہمیں ایک بار پھر لوٹائے دنیا کی طرف نعمل صالحا ہم صالح عمل کریں گے ناممکنون ہم آپ کو اشورنس دے رہے ہیں ولو شینا لآتینا اب اللہ کریم فرماتے اگر ہم چاہتے تو ہر ایک آدمی کو ہدایت دے دیتے ولیکن حق القول ملنے لیکن میرا ایک فیصلہ ہے جو بھی ثابت ہو چکا ہے اور اس فیصلے نے بھی ٹو ٹیک اٹس کورس اس نے بھی اپنا کورس لینا ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ میں بروا دوں گا جہنم کو جنات سے والناس اور انسانے سے اجمعین ڈھیر ساروں سے فذوقوا بما نسیتم لہذا آپ چکلو بما نسیتم لقاء یومکم ھذا اور وجہ یہ کہ آپ اس دن کے اس ملاقات سے انکار کر رہے تھے اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ آج کے دن ہم آپ کو بھی بلا بیٹھے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ اور چھکلو یہ دائمی عذاب بما کنتم تعملون یہ آپ کے کردار کا بدلہ ہے انما یؤمنوا بآیاتنا بات یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں ہمارے آیات پر وہ لوگ اذا ذکروا بها جب ان کو ریمائنڈ کیے جاتے یہ آیات خروا سجدا تو وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں وسبحوا بحمد ربهم اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں وہم لا یستکبرون اور وہ اللہ کی بڑائی سے کبھی انکار نہیں کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے تو بس فرمایا صدق اللہ العظیم اللہ نے ٹھیک کہہ دیا اور اسے کہہ دیا عمی سمعتنی چچا جان آپ نے میرے جواب کو خوب غور سے سن لیا آپ نے میرے جواب کو ٹھیک ٹھاک سن لیا اس نے کہا ہاں سن تو لیا اس نے کہا کیا خیال ہے کیا خیال اس نے کہا مجھے ذرا سوچنے دیں مجھے ذرا سوچنے لگے, اٹھ کے آ گئے یہاں سارے چیف جو بیٹھے تھے انتظار میں تھے کہ یہ کوئی کمپرومائز کر کے آئے ہوں گے. اس نے کہہ دیا کہ بھائیو ایک بات میں آپ کو اللہ کے اس گھر کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ یہ آدمی یہ نہ تو جھوٹا ہے, یہ آدمی یہ نہ دھوکہ باز ہے, اس میں کوئی بناوٹی قسم کی کوئی چیز نہیں, جو بات وہ کر جاتا ہے وہ دل کو لگ جاتی ہے, اگر آپ بھی جا کے توجہ سے سن لے وہ بات دل کو کلک کرتی ہے. صحیح, تو ایسا کرو کہ اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑو, اپنے حال پر چھوڑو. اگر باہر سے کچھ لوگ اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کا کام ختم کر دیا تو ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور اگر اس کا پیغام کامیاب ہو کے اس نے بادشاہی حاصل کر دی تو ہمارے ہی بتیجے ہیں. صحیح, یہ خطبہ نے کہ ہمارے ہی بتیجے ہیں, مینز لوگ کہیں گے قریش ڈومیننٹ ہیں کیونکہ یہ تو قرشی ہے. صحیح, اب سارے لوگ چونک گئے, ابو سفیان, ولید ابن مغیرہ, عقبہ ابن ابی مغیر, نظر ابن حارث, امیہ ابن خلف, ابو سفیان, یا کیا کہہ رہے ہیں, اس کے جادو نے آپ پہ بھی اثر کر دیا, آپ ذرا سوچ سے کام لے. کہا بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. صحیح, تو ابو جہل وہ اٹھ کے آ گیا اس کے پاس, ابو جہل اس کا سچا بھانجا بتیجا, تو اس نے کہا چچا جلدی کرو لوگ آپ کو قتل کر دیں گے, قتل کر دیں گے, آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی. اس نے کہا کیا کروں, اس نے کہا کہو میں نے اس آدمی کو سن لیا, بالکل جادو کر کے سنتا آدمی بکواس کرتا ہے. تو اس نے کہا سنو سنو سنو, آپ میری بات کو نہیں سمجھے, میں نے کہا کہ اس کی باتیں اس قسم کی جادو بیانی سے وہ کہا کرتا ہے کہ کرتا تو بکواس ہے لیکن دل کو لگ جاتی ہیں وہ باتیں, کرتا تو ہے بکواس لیکن دل کو لگ جاتی ہے, اور یہ آدمی بہت بڑا جادوگر ہے, لوگوں سے کہہ دو کہ جادوگر, تو اللہ کریم وہی بات کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں بدبختوں کو شرم نہیں آتی, آپ کو جادوگر کہتے ہیں تو واپس اپنے سبق. وَاِذْهُمْ نَجْوَا, اور جب وہ اپنی میٹنگ کر جاتے ہیں, یَقُولُ الظَّالِمُونَ, جب ظالموں نے کہہ دیا, اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, کہ آپ فالو نہیں کرتے مگر ایک آدمی کو جو یا خود جادو کرنے والا ہے یا اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے. اب اللہ کریم جواب دے رہے ہیں کہ انظر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو ان بے وقوفوں کو, انظر آپ ذرا دیکھ لو تو صحیح, کہ فضربوا لك الامثال, یہ آپ کو کیا کیا ٹائٹل دے رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ذرا دیکھو تو, چلے صاحب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ محمد ذرا دیکھو تو ان بے وقوفوں کو کون کون سے القاب ہیں جو آپ کو دے رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں دیوان ہے, کبھی کہتا ہے شاعر ہے, کبھی کہتا ہے جادوگر ہے, کبھی کہتا ہے اس کا دماغ چل بسا ہے, کبھی کہتے ہیں اس کا ہوش و حواس کام نہیں کر رہا, کبھی کہتا ہے نفسیاتی پرابلم ہے اس کو, کبھی کہتا ہے یہ عہدے کا حریص ہے, کبھی کہتا ہے دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے, کہ کیا کیا ٹائٹل دے رہے ہیں. انظر کیف ضربوا لک الامثال, یہ کیا کیا ٹائٹل دے رہے ہیں آپ کو. فضلوا, لیکن خود گمراہ ہو چکے ہیں, فلا یستطیعون سبیلا, اور خود یہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہدایت والا راستہ لے کر ہدایت کرنا ہے, فلا یستطیعون سبیلا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اس کا تعلق سابقہ آیات سے یہ کہ دیکھیے اب وہی قرآن جو دل میں اتنا اثر کرتا ہے کہ اس کے اثر ہونے سے تو منکرین بھی انکار نہیں کرتے, مشرکین بھی انکار نہیں کرتے, اور اس کے اثر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جادو کے کلمات کیا ہے, جادو کے. تو اللہ کریم فرماتے کہ اتنا اثر انداز کلام, اتنا اثر انداز کلام چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مان لیتے, اور محمد جو کچھ کہہ دیتا آپ کہتے کہ آمنا وصدقنا, ہم نے ایمان لایا اور محمد کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن یہ تو مردہ دلوں کو زندہ کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے, حضرت عمر کا دل مردہ تھا کتنا زندہ کر دیا, حضرت ابوبکر کا دل مردہ تھا کتنا زندہ کر دیا, صحابہ کرام کے دل مردہ تھے, پنڈت ہری چند اختر نے کہہ دیا کہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, ایک ہندو کہہ رہا ہے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, اور مزید کہہ دیا ہاں کہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم, اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا, اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر, در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا اور چشموں کو بینا کر دیا. صحیح پنڈت ہری چند, یہ بڑے اچھے شاعر تھے ہندوؤں کی, تو حضور کی نعت لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان میں ایک کتاب ملتی تھی نذرانہ عقیدت بحضور حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم, نیچے لکھا تھا کہ سارا کلام غیر مسلموں کا ہے. تو جتنے سارے غیر مسلموں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نذرانہ عقیدت پیش کر دیا ہے, کیونکہ حقائق بولتے ہیں, حقائق بولتے ہیں. تو پنڈت ہری چند اختر نے کہہ دیا کہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے برکمولا کر دیا, اور آدمیت کا اگر سامان مہیا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. چلو سر کیا خیال ہے, وہ پنڈت خود غیر مسلم میں رہا, وہ صرف وہ نہیں ڈھیر سارے آپ کو مل جائیں گے. سکھ سارے بہت کافی لوگوں نے دن اخبار بڑھ کافی لوگ اور بھی ہاں غیر مسلم لوگوں نے لکھا نعت اور سب کچھ. یا سبحان اللہ, تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ لوگ ایمان لے آتے, آپ پھر اعتراض کر گئے, آپ پھر اعتراض. اب قرآن کا تو ان کے پاس جواب نہیں تھا, تو فوراً انہوں نے دوسری بات درمیان میں ڈال دی. اچھا محمد تو یہ بتا رہے مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ دیکھیے شیطانت کے انداز آپ دیکھتے ہیں. اچھا تو یہ بتا دے مر, حضور اسلام نے فرمایا مرنے کے بعد آپ کو نئی زندگی دی جائے, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو اللہ کریم فرماتے کہ ان کا رد عمل. وقالوا ایزا کننا عظاما, انہوں نے کہہ دیا ایزا کننا عظاما, آیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں, ورفاتن اور ریزے ریزے, ذرے ذرے زمین میں جا کر ہڈیاں وہ اکھڑ جائیں گی ایک دوسرے سے اور ریزے ریزے ہو جائیں گے. تو جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں ورفاتن اور ریزے ریزے, ائنا لمبعوثون, کیا ہمیں اٹھایا جائے گا خلقا جدیدا, ایک دوسری لائف اور دوسری زندگی کے حوالے سے. تو یہ دیکھیے انداز یہ تھا, ایزا کننا ایزا, او محمد مجھے دیکھیے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی, او محمد آپ جاگے ہیں سوئے ہوئے؟ اس نے کہا نہیں میں جاگا ہوں. آپ کے دماغ کو کوئی دھچکا مچکا؟ میں کہا نہیں نہیں کوئی دھچکا نہیں لگا. انہوں نے کہا اچھا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب جب ریزا ریزا ہو جائیں گے پھر ہمیں نئی زندگی دی جائے گی. تو تم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں. ایزا کننا عظاما, آیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں ورفاتن اور ریزے ریزے, ائنا لمبعوثون, کیا ہمیں اٹھایا جائے گا زندہ کیا جائے گا خلقا جدیدا, ایک دوسرے کریشن کے حوالے سے. قل قل, آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا آپ مٹی بن جائیں گے تو یہ چیز آپ کو امپاسبل نظر آتی ہے کہ مٹی سے اللہ کریم انسان کو پھر کس طرح بنائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں ٹوٹلی امپاسبل, جب ذرے ذرے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے کیسے پھر نئی زندگی دیں گے؟ تو اب اللہ کریم بالکل سائنٹیفک قسم کا جواب دے دیتا ہے کہ مٹی مٹی اس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو فلیکسیبل ہے, یہ تو فلیکسیبل ہے, جبکہ پتھر اور لوہا اس میں بظاہر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں کہے کچھ بھی نہیں. یعنی مٹی کو تو آپ گوند لیں تو جو کچھ اس سے بنانا چاہیں وہ بن جاتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیے تو آپ مٹی بن جائیں گے, اگر آپ پتھر بن جائیں یا لوہا بن جائیں تو بھی مسئلہ وہی ہوگا کہ نئی لائف آپ کو دی جائے گی. بس دن میں آگے یہ ہوتا ہے ان کا جواب پتھر سے. قل, آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کونو حجارتن, آپ ہو جائیں حجارتن پتھر, او حدیدن یا لوہا, او حلقم مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی دوسرا میٹل, مما یکبر فی صدورکم, جو آپ کے خیال میں اس سے بھی زیادہ سالڈ ہو, جو پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سالڈ ہو, اگر آپ اسی میں بھی کنورٹ ہو جائیں پھر بھی اللہ کریم آپ کو نیا لائف دے دے گا, کیونکہ impossibility that is related only to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as Allah subhanahu wa ta'ala is concerned, there is no any concept of impossibility. وہاں پہ تو عدم امکان کا کوئی تصور نہیں. یہ امکان اور عدم امکان تو ہمارے لیے, ہمارے کام ہمارے لیے ممکن ہے اور یہ کام ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ناممکن نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمائی تو مٹی کی بات کر رہے ہیں, اگر ایسے میٹر جس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں بلکہ ٹوٹلی سالڈ ہے جس طرح پتھر یا لوہا, اور اللہ کریم نے بھی اس پر بس نہیں کیا, بریک نہیں لگائی, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, آپ ذرا اپنے خواب و خیال کو دوڑائیں, ذرا خیال کو مزید ریسرچ کریں, اگر اس سے بھی سخت ترین میٹل آپ کو مل سکتا ہے تو اگر اس میٹل میں بھی آپ کی باڈی کنورٹ ہو جائے پھر بھی میں آپ کو ایک نئی زندگی دے دوں گا. صحیح. او خلقن, یا ایک دوسرے قسم, مما یکبر فی صدورکم, جو آپ کے خیال میں اسی سے بھی زیادہ سخت ہے. تو پھر بھی وہی بات ہوگی, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے مٹی کے حوالے سے آپ سے کہہ دیا کہ اچھا کیسے زندہ کرے گا, کیسے زندہ, تو آپ یہ جو دوسرے میٹرز کی بات کریں گے دے ول ہیو دا سیم ریمارکس اور ریئیکشن ٹو دیز میٹرز. اچھا پھر کون زندہ کرے گا؟ فَسَيَقُولُونَ, تو وہ کہہ دیں گے آپ سے, مَن يُعِيدُنَا, کون ہمارا اعادہ کرے گا, نیو لائف دے دے گا. قل, آپ کہہ دیجئے, الَّذِي فَطَرَكُمْ, وہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو, اول مرتن, پہلی بار, جس اللہ نے آپ کو پہلی بار پیدا کر دیا وہی اللہ آپ کو دوسری بار بھی پیدا کرے گا. جو اللہ پہلی بار آپ کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ اللہ, یعنی شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ پہلا والا مسئلہ ایجاد کا تھا, انوینشن, ایجاد کا تھا مینس انوینشن, اور دوسرے والا مسئلہ تو ایجاد کا ہے, اسمبلنگ, اسمبلنگ. صحیح. تو جہاں تک انوینشن کا تعلق ہے وہ تو مغربی دنیا کرے گی. صحیح. کیونکہ ریسرچ میں ہی لگے رہتے ہیں, ہمارے والے تو صرف کھانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. ہاں البتہ اگر یہ کسی کارٹن میں پرزے کسی مشین کے بند کر کے پاکستان بھجوائیں تو وہاں نٹ لگا سکتے ہیں, وہ پلاس وغیرہ لگا کے. صحیح ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی اسمبل ہے. صحیح ہے. ہاں, کہ اس کو کہاں اسمبل کیا گیا ہے؟ پاکستانی اسمبل ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اسمبلنگ تو انوینشن سے آسان کام ہے, تو جو پروردگار انوینشن کر سکتا ہے وہ ری اسمبل نہیں کر سکتا. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ جو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بالکل ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ الذی فطرکم اول مرہ, وہ اللہ جس نے آپ کو پہلی بار انوینٹ کر دیا ہے وہ آپ کو ری اسمبل کرے گا. اور آپ ذرا نکالیں سورہ یاسین آیت نمبر 76 دیکھیں. فلا یحزنک قولہم, میرے نبی آپ کو ڈپریشن کا شکار نہ بنا دے ان بدبختوں کی باتیں. یہ بدبخت لوگ بکواس کرتے رہیں گے. کبھی آپ سے کہتے ہیں یہ آپ نے جو قصے کہانیاں بنائی ہیں قرآن کے متعلق کہتے ہیں, کبھی آپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو سب کچھ مانتے لیکن پیغمبر نہیں مانتے, پیغمبر نہیں مانتے. پھر آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہاں سب کچھ آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ یہ جو بات کرتے ہیں کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ہوگی یہ عقل سے بالکل دور کی بات ہے, ہمارا سینس اس کو تسلیم نہیں کرتا, سینس کی بات کرتے تھے. آج دور میں بھی لوگ سینس کی بات کرتے ہیں. آپ قرآن سنت کی بات کرو گے وہ کہتے ہیں یہ سینس میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کس کے سینس میں, چڑیا کا کیا سینس ہوگا, یہ تو چڑیے والی سینس ہے. صحیح. ایک انسان جو سپرم سے بنا ہوا ہے وہ اللہ اور پیغمبر کی باتوں کو جج کرتا ہے اپنے سینس سے. یہ تو ایسا ہے جس طرح پنجاب کے کسی دیہاتی سے آپ کمپیوٹر پہ بات کروانا چاہیں کہ بھائی آپ یہ کمپیوٹر کے حوالے سے ہمیں ایک لیکچر دے دیں, اگر آپ اسے اپروو کرتے دین دیٹ از اوکے, ادروائز ناٹ. اگر آپ اسے کہہ دیں کہ اس کمپیوٹر میں 10,00,000 لوگوں کے نام اور اس کے پتے اور ان کے ایڈریسز اور سارے قواعد یہ لکھ کے گئے ہیں تو وہ کہے گا چوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جا کر دماغ خراب ہوتا ہے, چوری صاحب کا دماغ چلا گیا ہے, کیونکہ یہ بات اس کے اپروچ سے باہر ہے. وہ اتنا تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے اور میرے نبی کے بات کو آپ کون سا وہ لگا دیں گے, کون سا عقل جس کے احساس پر آپ اسے جج کرتے رہیں گے. بس دن میں آگے. اور یہ انسان تب کہے کہ یہ اللہ والی بات یا یہ سورہ پاک والی بات یا دین والی بات ہمارے سینس میں نہیں آتی, جب انسان کم از کم اس نتیجے تک تو پہنچے کہ ہماری عقل انتہا تک جا پہنچی, ہماری عقل انتہا تک جا. ابھی تک تو آپ اسپیس کو معلوم نہیں کر سکے, ابھی تک تو یہ پتہ نہیں لگا کہ چاند پر کیا ہے. صحیح ہے. اور چاند تو یہاں نزدیک ہے اس کو ہاتھ پہنچتا ہے, یا نزدیک ہے فار ایگزامپل اس کو ہاتھ پہنچتا ہے, اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس قسم کی ہزار دنیائیں پھر پیدا ہو جائیں پھر بھی آپ کی عقل وہ اللہ کی کائنات تک نہیں پہنچ سکتی. تو جو ان ایگزسٹنگ کائنات کو اپروچ نہیں کر سکتی جو عقل, وہ کائنات سے ماورا اللہ کے کلام اور رسول پاک کے کلام کو کیا جج کرے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ آدمی کرے نہیں ہو جاتا آدمی کیوں فاروق واضح میں آ گئی. تو اللہ کریم حضور پاک کو تسلی دے رہے تھے, کنسول کرتے کہ فلا یحزن کا قولوں آپ کو غمزدہ نہ بنا دے, آپ کو سٹریس کا شکار نہ بنا دے ان کی بات. انا نعلم ہم ٹھیک جانتے ہیں, ما یسرون وہ باتیں جو وہ اب پوشیدہ میٹنگ اور اجلاس میں طے کرتے ہیں, وہ ما یعلنون اور وہ باتیں جو وہ برملا کرتے رہتے ہیں آپ کے مشن کے خلاف. اولم یر الانسان کیا انسان نے ابھی تک نہیں سوچا, انا خلقناہ من نطفہ کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کر دیا ہے. اور یہ جو اللہ کریم نطفے کا ذکر کر دیتا ہے تو انسان کو احساس دلاتا ہے کہ وہ پانی جو بدن سے نکل کر آدمی مرد اور عورت دونوں کو باتھ روم میں لے جاتا ہے, وہ پانی جو بدن سے نکل کر کہاں لے جاتا ہے دونوں کو, باتھ روم میں, کہ گرمی ہو یا سردی آپ نے شاور لینی ہے, گندا پانی نکل گیا ہے آپ نے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک نہیں سوچا کتنے گندے مادے سے میں نے آپ کو پیدا کر دیا. جس طرح ہم کہتے ہیں کیا بھائی اپنے کل جاوید صاحب, جسٹ ایکسکیوز می جاوید صاحب, آئی ایم اونلی فار دی سیک آف ایگزامپل, کہ جاوید صاحب ابھی کل کلا کی بات ہے بھائی, آپ کیا تھے ابھی تھوڑے پیسے آ گئے تو ہمیں آنکھیں دکھاتے, ابھی تھوڑے پیسے آ گئے ہاں تو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو, آپ کو ابھی ایک یا ڈیڑھ سال پہلے اپنی کی حیثیت معلوم نہیں, یہ ابھی آپ باٹم لائن پک کر گئے. تو اللہ کریم فرماتے کہ وہ انسان آپ کو اپنی حیثیت معلوم نہیں, زیادہ سے زیادہ تو 30 سال کی بات ہے کہ گندا پانی آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے بدن سے نکل گیا, ہم نے اس کا زائگوٹ بنا دیا ماں کے وومب کے اندر اور آپ کو تشکیل دے دیا, اب ہمارے مقابلے پر آپ اتر آئے ہیں, شرم نہیں آتی تم کو؟ اولم یر الانسان کیا انسان ہی نہیں سوچتا, انا خلقناہ من نطفہ کہ ہم نے پیدا کر دیا ہے ان کو نطفے سے, فیضہ و قسیم مبین اور وہ ہمارے ساتھ آرگومنٹس کرتا رہتا ہے, ہمارے دین میں آرگومنٹس کرتا رہتا ہے, جس خدا نے اس کو بنایا اس خدا کے دین میں وہ آرگومنٹ شروع کر دیتا ہے. وضرب لنا مثلا اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آرگومنٹس تو چھوڑیے, آرگومنٹ آنکھوں میں حیا ہی نہیں رہی اس بدبخت, اللہ کریم فرماتے ہیں آرگومنٹس تو چھوڑیے آنکھوں میں حیا ہی نہیں رہی, ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر رسول پاک کے سامنے لے آئے اور اس طرح اسے ریزہ ریزہ بنا کر زمین میں ڈال دیا اور مٹی کے ساتھ مکس کر دیا اور رسول پاک سے کہنے لگا کون زندہ کرے گا اس کو, اللہ کریم فرماتے ہیں اس آدمی کے آنکھوں میں حیا نہیں رہی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور وہ ہمیں اگزامپل دے رہا ہے, وَنَسِيَ خَلْقًا اور اپنی پیدائش کو بلا بیٹھا ہے, اپنی پیدائش کو بولا اور ہمیں اگزامپل سے سمجھا رہا ہے, چاہے اس مٹی کو اب مٹی سے کون علیحدہ کرے گا, اللہ کریم فرماتے ہیں اس بدبخت کو شرم نہیں آتی ہمیں اگزامپل دے رہا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَ اپنی پیدائش کو بلا بیٹا ہے, قالا وہ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو, وَهِيَ رَمِيمٌ اس حالت میں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں, قل آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یحیی الذی زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ اللہ, انشأہا اول مرہ جس نے پیدا کر دیا ہے اس کو پہلی بار, وہو بکل خلق علیم اور وہ اللہ کریم ہر بار پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے. الذی وہ اللہ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا جس نے آپ لوگوں کے لیے سبز ٹہنی سے آگ پیدا کر دیا ہے. عرب کے صحراؤں میں دو درختیں ملتی ہیں, عرب کے صحراؤں میں دو درختیں ملتی ہیں, ایک کا نام ہے مرخ اور دوسرے کا نام ہے غفار, اگر آپ مرخ اور غفار کے ٹہنیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کراس کرتے ہیں وہ فوراً فلیم کر تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا سبز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پانی سے بھرا ہوا ہے, یعنی ٹہنی سبز ہے کیوں, پانی سے بھرا ہوا ہے, اب پانی اور آگ کی ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت کیا ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو خدا پانی سے بھرے ہوئے دو ٹہنیوں کو آگ کے پیدائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے وہ خدا ان مردہ ذروں کو نئی لائف دے سکتا ہے. صحیح, اللہ کریم نے فرمایا آپ بھی تو اگزامپل دے رہے ہیں, میں بھی آپ کو ایک روزمرہ زندگی کی اگزامپل دے دوں, آپ روزانہ صحرا میں جا کر اسی سے آگ حاصل کرتے ہیں, تو معلوم ہے اردو کیا, یہ تو اللہ کریم نے انہیں بتا دیا کہ ابھی آپ ریسرچ کرتے جائیں, تو واپس اپنے سبق. قل الذی فطرکم اول مرہ آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الذی وہ اللہ پیدا کرے گا آپ کو, فطرکم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو, اول مرت پہلی بار, وسینغضون الیک رؤوسہم, اب مجھے دیکھیے, انغاض کا معنی ہے حرکت دینا, وہ اپنے سروں کو حرکت دیں گے, وہ اپنے سروں کو حرکت, اور یہ سروں کے حرکت شیخ مرحوم نے فرمایا مختلف قسم کے معانی دے دیتا ہے, کہ جب آپ کہہ دیں گے کہ وہ اللہ جس نے ان کو اول پیدا کر دیا ہے وہ ان کو نئی لائف بھی دے دے گا, تو وہ اپنے سروں کو حرکت دیں گے, اچھا نئی لائف دے دے گا, تو یہ حرکت جو ہے, اچھا یہ تعجب والی حرکت ہے کہ وہ امیز کریں گے, جسٹ امیزنگ, تو امیزنگ کے لیے اچھا وہی خدا پھر زندہ کرے گا, یہ تعجب والی بات کہ ہماری سینس میں نہیں آتی, تو وہاں حرکت سروں کو اس طرح دی جاتی, وہاں سروں کو حرکت اس طرح دی جاتی ہے, تعجب والی حرکت, اس کو کہتے ہیں تعجب والی حرکت, صحیح ہے. اور دوسری ہے انکار والی حرکت, فسینغضون الیک رؤوسہم, مجھے دیکھیے, تو اب تو کہ جب نبی کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے پہلی بار زندہ کر دیا ہے وہ پھر بھی زندہ کرے گا, تو یہ جو آپ کے سامنے کفار بیٹھے ہیں, ابھی بات ذہن میں آ گئی, صحیح, وہ انکار کی صورت میں تعجب کر دیں, بس کچھ کہتا رہتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے بول رہا ہے, کون سی اسٹیشن سے بولتا رہتا ہے. یہ دوسری حرکت. اور تیسری حرکت جو آیت کے ساتھ زیادہ مناسب, آگے آنے والی آیت, کہ جب آپ کہیں گے کہ اللہ ان کو نئی زندگی دے دے گا, تو مجھے دیکھیں, تو وہ کہیں گے کب, حرکت کس طرح دیں گے, کب, اور یہ پیچھے والا جملہ ہے کب, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہیں گے آپ سے متاعو, یہ کب, مجھے دیکھیں, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہیں گے متاعو, یہ کب ہوگا, ہم بھی انتظار میں ہیں کب ہمارے باپ دادے زندہ ہوں گے. قل آپ کے دیجئے, عسى ان یکون قریبا, بڑا ممکن ہے کہ بہت قریب ہی ہو جائے یہ کام, یوم یدعوکم, وہ دن جب اللہ کریم آپ کو پکارے گا, فتستجیبون بحمدہ, تو آپ اجابت کریں گے, لبیک کہ جائیں, کیونکہ تکوینی قانون ہے, آپ کا دوبارہ زندہ ہونا وہ آپ کے آپشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتا, وہ تکوینی قانون ہے. فتستجیبون بحمدہ, تو آپ اللہ کے آواز پہ لبیک کہیں گے, وتظنون, اور آپ خیال کرتے رہیں گے, الابستم اللہ قلیلا, کہ ہم نے وقت نہیں گزارا مگر بہت تھوڑے سے وقت گزار چکے ہیں, وکل عبادی, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی آپ کے اور ان کی نفرتیں بہت زیادہ ہوں گی, کیونکہ جب آرگومنٹس پہ آرگومنٹس ہوتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, فاصلے بڑھتے جاتے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا اتنی آرگومنٹس کے بعد اب فاصلے بڑھ گئے, اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں تو اگلا مرحلہ تپڑ مارنے کا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, تپڑ مارنے کا, کہ اب وہ اس ٹو میں ہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ تپڑ مارنے کی نوبت آ جائے, صحیح, اور تپڑ مارنے کی مار کٹائی سے بھرپور شاکار شروع ہو گیا, تو اللہ کریم نے فرمایا دعوت کا دروازہ بند, دعوت کا دروازہ, تبھی تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے اپنی جماعت کو بنیادی اصول میں ایک بات یہ بتائی, کسی کے ساتھ ریزننگ نہیں کرنا, ایک بات آپ تبلیغی جماعت والوں سے بسا ریزننگ کریں, ہاں وہ کچھ نہیں کہیں گے, آپ کہیں جی دوست آپ مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے کافروں کے پاس چلے جائیں, تو اس دن نہیں کہے, وہ کہیں گے جی ہاں انشاءاللہ آپ جیسے بزرگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہاں بھی جانا ہوگا, آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں بھی جانا ہوگا, صحیح, آپ کہیں گے جی آپ کیا پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو آپ سے اس دن نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے جی آپ ساتھ ہو جائیں, کچھ نئی باتیں بھی آپ سے سیکھ لیں گے, اس لیے تو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں تاکہ ہمیں کچھ نئی باتیں آپ سکھائیں, ہم جاہل لوگ ہیں کچھ نہیں جانتے, صحیح, کچھ ریزننگ نہیں کریں گے, کیونکہ جماعت کے بنیادی اصول میں سے ریزننگ کر جائیں گے تو وہاں تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, تبھی تو جماعت کے ساتھ کسی کا جھگڑا نہیں ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے لیکن جھگڑا کسی کا نہیں ہوتا, کہ بھائی یہ کسی کو چھیڑتے نہیں, نہ کسی کے ساتھ ریزننگ کرتے نہیں, آپ بات کریں گے, بلکہ اگر کوئی بدبخت وہاں جو گرین لا رہے ہیں اللہ ان سے انجار دیتا ہے, یہ بھی ایک عذاب ہے وہاں, صحیح ہے, تو وہ گرین, یا سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, صحیح ہے, بقائی اسپتال کے قریب, پتہ نہیں کیا عذاب ہے کراچی میں, بھائی یہ جو بریلوی حضرات ہیں وہاں پہ کچھ بنا رہے ہیں سارا مدینہ, بس مدینہ ایک ہی مدینہ ہے جہاں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محبت توڑی ہے کہ گندی زمین کو آپ مدینہ کا نام دے دیتے ہیں, یہ تو آپ گستاخی پھر کر رہے ہیں, اور گستاخ ہمیں کہتے ہیں دیوبندی, یہ گستاخان رسول ہیں, کیا ہے, کیا کہتے ہیں, یہ گستاخان رسول ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں گستاخان رسول ہم جو ہوئے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبی پاک کے مصلے پر کڑے ہونے والے امام کے پیچھے ایک نماز پڑھی جائے تو 1000 نمازوں کا ثواب، مسجد حرام میں نبی پاک کے مصلے پر کڑے ہونے والے امام کے پیچھے آدمی نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھے مسجد حرام یا مسجد نبوی کے امام کے پیچھے وہ مرتد ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، کیونکہ ان کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں، تو وہ کہتے ہیں اپنے کو ہم عاشقان رسول ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج جن کی نمازیں نبی کے امام کے پیچھے نہیں ہوتے وہ عاشقان رسول۔ یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، صحیح نہیں پڑھتے وہ نماز، نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے نا، نہیں پڑھتے۔ اور وہ پڑھو وہ کہتے ہیں وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بڑے ہیں، ہاں وہ قبروں کو نہیں مانتے، کہتے وہ دیکھیے قبروں کو نہیں مانتے، محمد پاک جیسی شخصیت قبر میں پڑی ہمیں سجدہ کرنا نہیں دیتے، ہمیں سجدہ، وہ کہتے ہیں سجدہ تو کیا کرنا ہے، سر بھی جھکا دیے تپڑ ماریں گے، کیونکہ محمد کے تعلیمات کے خلاف ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خداوندہ میرے قبر کو بت نہ بنائے، خداوندہ میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ لوگ آ کے جھکتے رہیں۔ اور میں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا معجزہ ہے کہ وہاں پہ حکومت ایسے خاندان کو دے دی ہے کہ وہاں تو سجدہ کرنا درکنار، آدمی جھکے بھی وہ تپڑ مار دیتے ہیں۔ کیوں نوید، نوید کیا تجربہ ہے، ہاتھ لگانے کی کوشش کریں تپڑ مار دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مستق ہے کہ گناہوں سے بھرا ہوا انسان مجھ جیسا، امام ابو حنیفہ، جسٹ امیجن، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کے متعلق مشہور ہے کہ 40 سال تک وہ رات کو سوئے نہیں تھے، ساری رات یہ علمی کام میں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اس مشکل میں پنسایا کہ میں بغداد کے بازار میں جا رہا تھا تو ایک آدمی دوسرے لوگوں سے کہہ رہے تھے یہ مولوی صاحب آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں جانتے ہیں، یہ نعمان ابن ثابت ہیں، شیخ نعمان ابن ثابت ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں شیخ نعمان ابن ثابت تو ہیں، نام سے تو سب جانتے ہیں، اس کی اصلیت کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا وٹ یو مین بائی اصلیہ، اس نے کہا یہ آدمی رات کو بالکل سوتے نہیں، یہ رات بھر علمی کام اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے جو یہ بات کی تو مجھے شرم محسوس ہو گئی کہ میں تو آدھی رات سوتا رہتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ رات کو سوتا نہیں، تو میں نے حرام کر دیا اپنے اوپر سونا کہ لوگ آ کے متعلق ایک انداز سے سوچتے ہیں اور آپ سوئے رہتے ہیں، آپ سوئے رہتے ہیں، ان مسلمانوں کے جو آپ کے متعلق جو خیال ہے اس کو سچا کر کے دکھائیے۔ اس نے کہا اس بزرگ کی بات نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا۔ صحیح، تیمہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی رحمہ اللہ، وہ مدینہ طیبہ آتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے 4 گز کے فاصلے پر پیچھے کھڑے رہتے، کتنے 4 گز کے فاصلے پر، کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ آگے نہیں جاتے، انہوں نے کہا کہ کیا منہ لائے ہیں کہ حضور کو دکھائیں، امام ابو حنیفہ کے متعلق اس نے کہا کیا منہ لائے ہیں کہ حضور کو اتنے قریب چلے جائیں، اس نے کہا شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے اتنی بڑی ذات کے سامنے آنے کا۔ صحیح، اور پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر جھنڈے پر پڑتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آنکھوں میں حیا نہیں رہی، آنکھوں میں حیا نہیں رہی، ہم اپنے کو بالکل برسیسا کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خدا وندہ میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ لوگ آ کے اس کو سجدے کیا کریں یا وہاں جھکتے رہیں، نہیں بس آپ کھڑے رہیں بالکل سیدھے اور درود سلام پیش کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور دعا کر دی ہے تو فوراً ٹرن اراؤنڈ، اگر آپ اس طرح قبر کی طرف کھڑے ہیں اس طرح ہاتھ ماریں گے کہ بھائی ٹرن یور فیس ٹوارڈز قبلہ اینڈ میک اے دعا، یو شوڈ آسک اللہ سبحانہ و تعالی وٹ یو آر آسکنگ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، just turn your face towards Kaaba, as this was the practice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to face Kaaba and to ask Allah subhanahu wa ta'ala, and you are violating the very practice of Muhammad at the same time when you are standing here, yani Muhammad ke samne khade uske practice ko follow nahi kar rahe jabki uska practice hi tha ke jab dua kar de to kis janib munkar, to sharam nahi aati aap, kya Allah ne intizam kiya hai, سوری صاحب میں تو دعائیں دے دیتا ہوں, ادر وائز اللہ رام فرمائے کہ وہاں کیا شرک ہوتا اگر یہ نہ ہوتے دعوی والے, ہاں دعوت والے ارشاد والے نہ ہوتے, وہ صرف پگڑیوں والے دوست. وہ تو لاہور میں بھی داتا بنا دیا. ہاں داتا تو کیا, یہاں تو پتہ نہیں جو کفر ہوتا تو وہ ہو جاتا. یا سبحان اللہ, کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے اور بلبل چہک رہا ہے دیار رسول میں تو نہیں چلے. بعض دفعہ آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ مشکل سے ہوتی ہے, تو رکوع اور سجدہ تو بس جیسا بھی ملے وہاں تو بہت سارے احکام ساقط ہو جاتے ہیں. مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہوتا, صرف کھانا کھاوا میں ہوتا ہے. مسجد نبوی میں تو پوری دنیا بھی چلی جائے, پوری دنیا بھی چلی جائے آسانی سے سما جائے. کیوں نبی مسجد نبوی تو جگہ نہیں, مطلب ساتھ ہی اگلی ہوتی ہے اس کے ساتھ. نہیں نہیں مسجد نبوی تو تصور نہیں ہوتا, مسجد نبوی تو اتنی جگہ ہے پورا مدینہ مسجد نبوی ہے. تو نیچے دیکھیے, یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ, جس دن اللہ کریم آپ کو بلائے گا, فتستجیبون بحمدہ آپ لوگ لبیک کے جائیں گے, اجابت کر جائیں گے اللہ کے پکار کو بحمدہ اللہ کے حکم سے, وتظنون اور آپ سوچتے رہیں گے, الابستم اللہ قلیلا کہ آپ لوگوں نے وقت نے گزارا مگر بہت توڑا, وکل عبادی الذین یوم ينفخ فی الصور, وہ دن ينفخ فی الصور جب لو مارا جائے گا, فی الصور قرن میں اسرافیل والے قرن میں ہون میں, ونحشر المجرمین اور ہم جمع کر دیں گے مجرموں کو, کرمینلز کو, ونحشر المجرمین اور جمع کریں گے ہم کرمینلز کو, یوم ایذن اسی دن, زرقن بدصورت, زرقن بدصورت, اور بدصورت یہ ہوتا ہے کہ رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہو تو یہ بڑا خبیث صورت ہوتا ہے, صحیح, یعنی اس کا لک اچھا نہیں ہوتا. تو زرقن یہ اصطلاح تو وہی ہے لیکن معنی اس کا ہے بدصورت. یتخافتون بینہم, وہ مجھے دیکھیے, یتخافتون بینہم وہ چھپے چھپے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے رہیں گے, الابستم الا عشرا کہ آپ لوگوں نے دنیا میں صرف دس دن گزارے ہیں یا دس منٹ گزارے ہیں, الابستم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون, اللہ کریم فرماتے ہم جانتے ہیں ان کی باتوں کو, اذ یقول امثلهم طریقۃ, جب سٹیٹسٹک کے حساب سے ان کا سب سے بڑا ماہر کہتا جائے گا, ان لبستم الا یوما کہ آپ لوگوں نے وقت نہیں گزارا مگر ایک دن. تو یہ تو سٹیٹسٹک میں جو پی ایچ ڈی کر چکا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی بات ہوگی, تو عوام کی آپ ہی جسٹ امیجن کے ان کے تاثرات کیا ہوں گے, اٹ مینس کہ ان کا سینس چلا ہوگا, ان کا سینس چلا گیا ہوگا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, اور یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے, عَنِ الْجِبَالِ پہاڑوں کے متعلق, کہ قیامت کے دن یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا. رسول پاک سے وہ پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں سب کچھ بنا یہ بڑے بڑے پہاڑ. وَيَسْأَلُونَكَ, یہ پوچھتے ہیں آپ سے, عَنِ الْجِبَالِ ماؤنٹینس کے متعلق, فَقُلْ آپ کہہ دیجئے, يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, میرا اللہ اسے اڑا دے گا راک جیسا اڑا لے گا, جس طرح راک کو اڑایا جاتا ہے یہ راک بن کر اڑ جائیں گے. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا, اللہ کریم زمین کو چھوڑ دے گا, قَاعًا صَفْصَفًا, بالکل ہموار, سافٹ اور فلیٹ, سافٹ اور فلیٹ, لا ترا فیہا عوجا ولا امتا, آپ نہیں دیکھ پائیں گے زمین کے اندر کوئی اونچ نیچ. عوجا نیچ, امتا اونچ, اس میں آپ کو کوئی ٹھیلا نظر نہیں آئے گا نہ کوئی ٹرینچ نظر آئے گا, بالکل ہموار ہو جائے گی. گالف کورس, لا ترا فیہا عوجا ولا امتا, یوم ایذن اور اسی دن, یتبعون الداغیا, لوگ فالو کریں گے الداغیا اسرافیلی آواز کو. اسرافیلی آواز میں مقناطیسی کشش ہوگی, اسرافیل کی جو آواز ہوگی ہارن میں تو اس میں کیا ہوگا, مقناطیسی کشش ہوگی, جس طرح آپ کا ریموٹ کنٹرول صحیح ہے؟ تو اسرافیل یہ آواز وہ ریموٹ ہے, سارے انسانوں کو اس طرح جذب کرتا رہے گا جس طرح وہ پونک اس طرح مار رہا ہے کہ لوگوں کو کھینچ رہا ہے. صحیح, تو سارے انسان اس طرح کھینچے جائیں گے. یومئذ یتبعون الداعی, اسے دن جب لوگ فالو کریں گے اسرافیلی آواز کو, لا عوج لہ, اور کوئی آدمی ٹیڑھا نہیں ہو سکے گا اس آواز سے, کیونکہ جو چیز مقناطیس پر اس طرح لائی جاتی ہے وہ بالکل سیدھی آتی ہے. وہ کس طرح آتی ہے؟ وہ بالکل سٹریٹ آتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں سارے انسان میدان حشر میں مقناطیسی انداز سے سٹریٹ آئیں گے, ادھر ادھر پیچھے مڑ بھی نہیں سکیں گے. وَخَشَوَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ, اور سارے اور ساری آوازیں, کیونکہ لوگ اگر 100 سے 150 بن جائیں تو ہنگامہ ہو جاتا ہے. ہاں, اور پھر ہم کہتے ہیں خاموش, کہتے ہیں کیپ کوائٹ, بی سائلنٹ, پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو وہاں ہی جو کرموں انسان اسرافیلی آواز پر دوڑتے رہیں گے دوڑتے رہیں گے حشر کی طرف, وہاں تو ایک ہنگامہ ہوگا, آوازوں کا شور شرابہ ہوگا, نوائز پولوشن ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں نو اینی نوائز پولوشن. وہ امریکہ کا فری وے توڑا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ, رحمان کی ہیبت کی وجہ سے سارے ساؤنڈ اور آوازیں دب جائیں گی. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, آپ نہیں سن سکیں گے مگر صرف پاؤں کے جانے کی آواز, چلنے کی آواز آپ سنتے رہیں گے, باقی کوئی زبان بولنے والی نہیں ہوگی. صحیح ہے, یہ کوئی آپ کا بازار توڑا ہے کہ وہاں پہ یہ ہنگامہ ہوگا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ, سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جب اللہ کریم آواز لگائیں گے کہ ان الملوک, بادشاہ لوگ کہاں ہیں, وہ ذرا باہر نکل کے آئیں, این الجباروں, وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگوں کو اوپریس کرتے رہے, این المتکبروں, اور وہ لوگ کہاں ہیں جو میری زمین پر متکبرانہ انداز میں چلتے رہتے. یا سبحان اللہ, حضور پاک فرماتے اتنی غضب کی بری آواز ہوگی اللہ تعالیٰ کی, اتنے غصیلی آواز ہوگی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 124,000 میسنجرز آف اللہ سبحانہ وتعالی وہ ایک ہی دعا کریں گے, یا رب سلم, یا رب سلم, یا رب سلم, خدا عندہ ہمیں بچائے رکھیں, خدا عندہ ہمیں بچائے رکھیں, خدا عندہ ہمیں بچائے رکھیں. ان کو اپنی فکر ہوگی. اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی کہتا رہوں گا لیکن میں کہوں گا یا رب امتی, یا رب امتی, یا رب امتی, خدا عندہ گرینیڈا ہل کے میرے امتی وہ بچ جائیں, نارتھ رج والے بچ جائیں, امریکہ میں جو میرے کلمہ گو ساتھی تھے وہ بچ جائیں, پاکستان والے بچ جائیں, جتنے سارے لوگوں نے میرا کلمہ کہہ دیا خدا عندہ ان کو پروٹیکٹ کرے. یہ سبحان اللہ, یہ ہے محمد پاک کا انداز جو ہمارے لیے ہر جگہ روتا رہتا ہے, اور ہم اسے رولاتے رہتے ہیں, ہم اسے قدم قدم پہ رولاتے رہتے ہیں. ان جنرل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے امت کے اعمال, تغرض علیہ اعمال امتی یوم الاثنین والخمیس, ترمذی کی حدیث ہے کہ سنڈے منڈے اور تھرسڈے کو میرے امت کے اعمال مجھ کو پیش کیے جاتے ہیں, میری روح پر, میری روح پر فتوح پر میرے امت کے اعمال اللہ کے فرشتے پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہے کریڈٹ آپ کی امت کا اور یہ ڈیبٹ, اتنے لوگ خسارے میں جا رہے ہیں اور اتنے لوگ, تو میرے خیال میں اب کی تو میجارٹی ان ڈیبٹ ناٹ ان کریڈٹ. آج کی دنیا میں میجارٹی کہاں جا رہی ہے؟ محمد کے فالوور صلی اللہ علیہ وسلم محمد. تو حضور پاک فرماتے ہیں اگر میجارٹی ان ڈیبٹ جا رہے ہیں تو میں روتا رہتا ہوں, میں روتا رہتا ہوں. اور قیامت کے دن تو حضور کی کیفیت کچھ عجیب ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں کڑا ہوں گا اور میرے امتی کے متعلق اللہ حکم دے کے حضور ہو اس کو پکڑو اور باندھ کے لے چلو جہنم میں ڈال دو, تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں وہاں رو پڑوں گا. لیکن کچھ کہہ تو نہیں سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو اللہ ہے, میں اس سے کوئی لڑ جھگڑ تو نہیں سکتا, میں وہاں رو پڑوں گا. تبھی تو علامہ نے ایک بڑا عجیب قطع کہہ دیا ہے, علامہ اقبال مرحوم نے آپ کی زبان میں بزبان شما گفتا ہے, اور کیا کہہ دیا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. کیوں میرے پروردگار, آپ کو تو دونوں جہانوں کی کوئی ضرورت نہیں, اگر دونوں جہان سارے مسلمان بن جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں کتنا اضافہ ہوگا, اور اگر سارے خدا نخواستہ کافر بن جائیں کچھ کمی نہیں ہوگی. تو فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, لیکن خدا وندہ میں تو محتاج ہوں, روز محشر عذر ہائے من پذیر, قیامت کے دن

فما بلغت رسالتا, تو آپ نے اللہ والے رسالت کو نہیں پہنچایا, میسج کو نہیں پہنچایا. اچھا جی, اب میسج میں تو دو قسم کی باتیں ہوں گی. ایک اللہ کا میسج, وہ ہوگا بشارت والا, ہوگا بشارت والا, آپ یہ کریں گے یہ کریں گے یا یہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ریوارڈ ملتا رہے گا. لیکن اب میسج میں یہ بات, یہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, یہ جو آپ کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں, یہ جو آپ کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں, یہ جو آپ کر رہے ہیں بدعت کر رہے ہیں. اب یہ باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, کیا لگتی؟ یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. تو فوراً تحفظ پیدا ہو جاتا ہے کہ میسج کو 100% پہنچایا کروں تو پتہ نہیں کہ کیا نتیجہ مرتب ہوگا, کیا نتیجہ مرتب, لوگ گلے پڑ جائیں گے. کیا ہوگا؟ لوگ گلے پڑ جائیں گے کہ مولوی صاحب وابڑا بن گیا. پنجاب میں کہتے ہیں وابڑا, کیا کہتے ہیں؟ توحید سنت کی بات کرنے والوں وابی کہتے ہیں, ہاں کہ وابی بن گیا. پنجاب والے وابی نہیں کہتے, وابڑا کہتے ہیں, کہ مولوی وابڑا بن گیا, یہ وابڑا بن گیا. صحیح, بابوں کو نہیں مانتے. کس کو نہیں مانتے؟ بابوں کو بھی نہیں مانتے, یہ کنڈے بھی نہیں مانتے, یہ سیویاں کڑھائیاں بھی نہیں مانتے, یہ جیب مولوی حلوا بھی نہیں مانتا. یہ حلوا پہ اس کا ایمان بڑا کچا ہے. صحیح, اور یہ اچھی راتوں کو بھی نہیں مانتا. یہ اچھی راتیں ہیں, اس میں حلوے پکانے ہیں, اس میں سیویاں پکاؤ تو کڑھائیاں پکاؤ, یہ گیارہویں شریف کا دودھ والا مسئلہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. پتہ نہیں مولویوں نے, مولویوں نے نہیں, یہ پیر ٹائپ مولویوں نے لوگوں کے ذہن میں وہاں کیا کچھ ڈال دیا ہے. وہ گجروں کے ذہن میں بات بٹھا دی ہے. گجر جانتے ہیں؟ دودھ والے. ہاں دودھ والے گوالوں, ان کے ذہن میں بات بٹھا دی ہے کہ اگر آپ نے ہر قمری مہینے لیونر منتھ, ہر لیونر منتھ کے گیارہویں تاریخ کو سارے کا سارا دودھ وہ پیر جی کے ہاں نہیں پہنچایا تو آپ کے بینس کا بیڑا غرق. صحیح, تو وہ سارا دودھ اٹھا کے بالٹی اٹھا کے مسجد آتا ہے, بھائی یہ کیا کرنا ہے, یہ گیارہویں شریف ہے. یہ کیا ہے؟ گیارہویں شریف. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ جہاں پہ شریف کا لفظ لگ جائے وہاں ضرور نہ ضرور شیطان نے کوئی چونچ مارا ہوتا ہے. شریف کی بجائے شرارت, شریف کی بجائے شرارت, شرارت ہوتا ہے کہ وہاں ضرور یہ فلاں شریف ہے, یہ فلاں شریف ہے, یہ پیر صاحب فلاں شریف ہے, یہ سائیں فلاں شریف ہے. صحیح ہے, اور آپ کے یہاں تو یہ شریف بہت زیادہ ہے. صحیح ہے, اور شریف وہاں ہوتے نہیں لیکن جگہ کا نام شریف ہے. شریف ہوتے نہیں لیکن جگہ کا نام. اللہ رحم فرمائے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ, اللہ کریم بچائے گا آپ کو من الناس, لوگوں سے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مشرکین مکہ وہ موقع کے تاک میں رہتے کہ کسی وقت اس پر اٹیک کر کے اس کا خاتمہ کیا جائے, کیونکہ وہاں بیٹھ کے یہ تو قوت حاصل کر رہا ہے. تو کئی سارے موقع پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور حضور کے پاس لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر صحابہ پیرا دیتے رہے, صحابہ کرام حضور کے گھر کے سامنے پیرا دیتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو دو چار صحابی مسجد سے باہر پیرا دیتے. صحیح, ایک دو مسجد کے اندر پیرے پر رہتے کہ کوئی آ کے حملہ نہ کر دے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا جا کے آرام سے سو. انہوں نے کہا جی خطرہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ضمانت دے دی کہ واللہ یعصمک من الناس, بس میں نے ذمہ داری لے لی, ان کو چھٹی کروا دو. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یاد القوم الکافرین, اللہ تعالی کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا جو ضدی بن گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا بلغ ما انزل الیک, جو کچھ بھی آپ کو نازل ہو رہا ہے کسی ایک بات پہ بھی کمپرومائز کی, اور یہ تو چاہتے یہی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ سے کمپرومائز کروائیں. آپ سے آپ ذرا نکالیں سورہ القلم 29 پارے. نکال لیے دوسری سورت ہے 29 پارے کی. نون والقلم وما یسطرون, نون کی ایک تعویل نبوت, نون کی ایک تعویل نبوت. تو یہ ایک سینٹینس ہے کہ نبوت محمد الحق, محمد الرسول اللہ کی نبوت, یہ سچ ہے. آپ کی پیغمبری یہ سچ ہے, اور پیچھے اللہ نے قسم اٹھائی والقلم, مجھے قلم کی قسم, وما یسطرون, اور وہ جو قلم والے لکھتے رہتے ہیں لکھائی کی قسم. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ نون اصل میں یہ شکل ہے دوات کی. یہ نون کی شکل دیکھیں, یہ دوات, دوات کی شکل بالکل نون جیسی, بس یہ نون ہے اور یہ جو نقطہ ہے یہ قلم لگنے والا نقطہ ہے, یہ قلم لگنے والا نقطہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نون, آج کے بچے دوات کو نہیں جانتے, یہاں تو دوات کا تصور نہیں. صحیح ہے, میں نے اس دن ایک دوات یہاں پہ کہیں ڈھونڈی, وہ فاؤنٹین پین کے لیے ایک دوات, اور وہ کہیں انہوں نے پوشیدہ جگہ پہ رکھی تھی, پتہ نہیں قانونی پابندی ہے کیا عذاب ہے, وہ کہیں بیگ سے انہوں نے ڈھونڈ کے لایا. آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ اچھا, تو آپ نے بتایا نہیں, میں اس کے پیچھے لگا لیکن وہ بلو مل گیا, بلیک ملا نہیں. تو آپ بلیک لائیں. نون والقلم, نون مجھے دوات کی قسم, والقلم اور مجھے قلم کی قسم, وما یسترون اور مجھے لکھائی کی قسم. ان تین چیزوں کا تعلق ہے تعلیم سے, دوات کا, قلم کا اور لکھائی کا. لکھنا پڑھنا ساری تعلیمات ڈیپینڈ کرتے ہیں ان تین چیزوں پہ, دوات پہ, قلم پہ اور لکھائی پہ. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے کہ مجھے علمی اور تعلیمی دنیا کی قسم. حاصل یہ ہے کہ مجھے علمی اور تعلیمی دنیا کی قسم, اور پیچھے یہ جواب ہے, یہ گواہ بنا رہا ہے ان قسموں کو کہ مجھے علمی اور تعلیمی دنیا کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اللہ کے فضل سے کوئی مجنون اور کریزی آدمی نہیں. تو اللہ کریم نے تعلیمی دنیا کی قسم اٹھائی کہ آلے مکہ سے ذرا کہہ دے بھائی, کہیں باہر کے تعلیم یافتوں کے سامنے اس کا کلام پیش کر دے کہ یہ کلام جو آدمی کہتا رہے جسٹ گیس کہ وہ کیسا آدمی ہوگا, تو وہ سارے کہیں گے یہ تو دنیا کا سب سے عقل ترین بندہ ہوگا, بہت بہترین کلام ہے. تو پھر آپ اسے کہہ دیں نہیں جی ایک دیوانہ کہہ رہا ہے, ایک کریزی آدمی ہے, یہ باتیں کریزی کر رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا تعلیمی دنیا کا کوئی آدمی جس کے آپ سے دشمنی نہیں, آپ کو دیکھا نہیں, آپ کا میسج تک نہیں پہنچا, وہ کبھی نہیں اگری کرے گا کہ یہ دیوانوں کی بات. تو اللہ کریم نے فرمایا مجھے تعلیمی دنیا کی قسم آپ دیوانے نہیں, یہ تو زد میں آئے. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون, اور آپ کے لیے بدلائے